Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Rhodos hebben duizenden toeristen niet in hun hotel kunnen slapen. De bosbranden komen steeds dichterbij, waardoor veel mensen geëvacueerd moesten worden. Tot gisteravond laat werden mensen met bussen naar een veilige plaats gebracht. En ook worden schepen en kleinere boten ingezet om mensen vanaf de stranden op te pikken. De branden in de bergen van Rhodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. De Oekraïnse stad Odessa is vannacht opnieuw bestookt met raketten. Die kwamen onder meer op huizen terecht. Er is iemand om het leven gekomen. En ook raakten 15 mensen gewond, onder wie 3 kinderen. Woensdag ging al 60.000 ton graan verloren bij een luchtaanval. Dat was een dag nadat Rusland de graandeal had opgezegd. Door die deal kon Oekraïne alsnog graan exporteren vanuit de havenstad Odessa. In Rotterdam zijn vannacht weer 2 explosies geweest. Aan het begin van de nacht was er een ontploffing bij een winkel in de wijk Feyenoord. En aan het eind van de nacht was het raak bij een woning in het westen van de stad. Niemand raakte gewond. En al sinds het begin dit jaar zijn er vaker explosies in Rotterdam. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen drugsbendes. Het is niet duidelijk of de explosies van vannacht daar ook mee te maken hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft afgelopen nacht een pacemaker gekregen. Vorige week werd hij ook al opgenomen in het ziekenhuis. En toen werd duidelijk dat hij een pacemaker nodig had. Volgens artsen is het apparaat dat zijn hartslag moet reguleren met succes geplaatst. Ondertussen is er grote onrust in Israël. Gisteren gingen opnieuw 100.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Die wil het rechtssysteem hervormen. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het westen vaker droog met af en toe zon. Op andere plekken blijft het grijs en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een cosmoloog. Vlaming Thomas Hertog. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Suze van Kleef. Mooi om te zien dat in dat oranje vak achter het doel van Neer nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. Om nog eens te laten zien dat alle Nederlandse fans trots zijn op deze vrouw. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. Hij is tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Ja, we zijn heel teleurgesteld, maar ik hoop dat heel snel de trots gaat overheersen. Ja, het is doodzonde, maar we mogen ongelooflijk trots zijn. Goedemorgen. 4 jaar geleden bereikt het Nederlands elftal de finale van het WK. Nu probeert Oranje het opnieuw op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Eindelijk begint het wereldkampioenschap ook voor het Nederlands elftal. Zo direct de eerste en meteen cruciale groepswedstrijd tegen Portugal. Nederland is begonnen met de warming-up en dat gaan wij hier in de studio ook doen. Hier analist Kelly Zeeman en Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan van D66. Welkom beiden. Dankjewel. Ja, Kelly, jij speelde lange tijd bij Ajax, bij het Nederlands elftal ook. 2017 Europees kampioen geworden. Nu gestopt, hoe bevalt dat? Ja, eigenlijk wel heel erg goed. Dus ik heb de juiste keuze gemaakt om te stoppen, vorig seizoen dus. 10 weken geleden ook een dochtertje gekregen, dus ja, dat is echt het allermooiste wat er is. Daar nu heel veel ruimte voor. Ja. En werkzaam bij Ajax ook op dit moment. Jeannette, ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat doet een Tweede Kamerlid bij een voetbalprogramma? Ja, ja. En wat zeg je dan? Ja, ik ben voetbalster. Eigenlijk bijna al mijn hele leven. En ik heb ook een tijdje voor het Nederlands team mogen voetballen. Dus dat is, ja, voetbal is mijn grote passie. En volg ik van de vrouwen en de mannen. Dus het is voor mij volkomen logisch dat ik meepraat over voetbal. 29 interlands gespeeld. We gaan het zo uiteraard over voetbal hebben. Maar eerst even de politiekvraag. Ben je bekomen van het kabinet? Nee, nog niet helemaal. Nee, nee. Kijk, we moeten gewoon door. Dat past ook wel weer een beetje bij ons, maar het heeft er wel ingehakt. Het is nog steeds onnodig, alleen daar doe je nu natuurlijk niks meer aan. Maar ja, dat weekend lag ik er wel echt helemaal af. Hoe kan dit? Wat gebeurt hier? En de vakantiestemming? Ja, die is weg. Ja. Ja. Het is nu reces. Non-stop WK kijken dus. Ja, ik probeer wel veel WK-wedstrijden inderdaad mee te kijken. En de reces betekent natuurlijk geen debatten, maar wel andere voorbereidingen. En ik ga deze maand ook langs studentenverenigingen om het over het onderwijs te hebben. Dus er is genoeg te doen. En ook met een toch een verkiezingsblik weer op. Ja, het werk gaat ook gewoon door dus. Ja. Kelly, jij kent veel van meiden uit de selectie van het Nederlands elftal. Spreek jij ze nog? Ik heb eigenlijk alleen contact met Stephanie van der Gracht. En dan gaan we het niet hebben over opstelling of zo, hoor. Want, dat vond ik zelf ook altijd vervelend als mensen dat gingen doen. Maar gewoon over koetjes en kalfjes. Ja, waar hebben jullie het dan over nu? En nou, dan vraag ik bijvoorbeeld wie is je kamergenootje? Maar ze hebben gewoon allemaal een eigen kamer. Dus, het is allemaal wat luxer. Nee, gewoon dagelijkse dingen. Zij heeft ook net een zoontje gehad. Dus dan hebben we het gewoon daarover. Niet echt specifiek over de tegenstander. Nee. Of over. Voelt ze zich goed, weet je dat? Ja. Kijk, dat horen we zeker. Natuurlijk graag. We gaan alvast eventjes naar Nieuw-Zeeland, naar Dunedin. Daar speelt Oranje om 9:30 de eerste groepswedstrijd tegen Portugal. En Frank Wielaert is in het Forsyth Barr Stadium. Ja, Frank, hoe is de sfeer daar? Lekker. Gewoon zoals het hoort bij een voetbalwedstrijd. Dat is ook gewoon zo. In het meest zuidelijk gelegen voetbalstadion ter wereld. Als je hier het water op gaat, dan is de kans dat je uiteindelijk op de Zuidpool uitkomt. Als je gewoon recht doorvaart, behoorlijk groot. Want je kunt er geen andere kant op dan. Dan kom je uiteindelijk daar terecht. Zo zuidelijk zitten we hier dus. En het is fris. Maar dit stadion is overdekt. Dus het klinkt een beetje als een sporthal. Maar het ziet er wel uitstekend uit. Heel ruimtelijk. Er zijn heel veel mensen in het oranje. Oranje supporters dus inderdaad. Maar ze spreken verdacht goed Engels met een Nieuw-Zeelands accent over het algemeen. Dus die zijn er. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal zometeen gaat. Of ze ook zo klinken als bij bijvoorbeeld de openingswedstrijd van Nieuw-Zeeland tegen Noorwegen. Want dan hoor je toch dat ze hier gewend zijn om iets anders om te gaan met hoe je juicht voor zo'n wedstrijd of tijdens zo'n wedstrijd dan dat wij dat in Europa bij een voetbalwedstrijd doen. Dus dan weten we zeker of ze hier allemaal vandaan komen. Maar ik heb echt nog geen Nederlands gehoord bij al die Nederlands ogende mensen op de tribune. Het is echt behoorlijk oranje. Het is bij lange na nog niet vol, maar de catacomben, daar lopen ook nog een heleboel mensen. Dus dit stadion is niet uitverkocht, maar ik hoop sfeervol genoeg zometeen om lekker te kunnen gaan voetballen. Een spannende wedstrijd zometeen tegen Portugal. Ja, hoop Nederlanders dus. Of in ieder geval mensen in het oranje. Er wordt goed campagne gevoerd door de KNVB blijkbaar. De wedstrijd gaan we even voorbeschouwen. Kelly, Portugal. Wat voor ploeg is dat? Ja, dat is gewoon een hele stugge ploeg, denk ik. Ik denk dat het voor Nederland heel belangrijk is als ze gewoon snel gaan scoren. Vorig jaar op het EK hebben ze natuurlijk bijna die wedstrijd nog uit handen gegeven. Stond 2-0 voor, werd uiteindelijk 3-2 net aan. Maar ja, zij zijn gewoon heel technisch. Ook een beetje dat toneel spelen, wat de Spanjaarden ook wel een beetje hebben. Maar ja, dan is de vraag, hè, ga je daarin mee of ga je gewoon laten zien dat je gewoon heel goed kan voetballen? Of ga je mee in dat toneel? Nou ja, als ze dat gaan doen, dan wordt het een hele lastige, ja, voor ons ochtend. Avond voor hen, ja. 7:00 is het daar, even over 7 s'avonds. Dus Jeanette, jij hebt zelf ook ervaring met spelen tegen Portugal. Ja. Met Nederlands elftal. Ja, ja, dat was in 2001 en wij verloren toen met 2-1. En ik herken wel echt wat Kelly zei over dat toneelspel. We stonden heel lang 1-0 voor, we hebben vroeg gescoord. En op een of andere manier kunnen zij dan toch onder je huid kruipen. En dat de leiding bespelen ons irriteren. En ze scoorden 2 keer in de slotfase. Maar dat wij ons alleen maar met het voetbal bezig willen houden over het algemeen. En dat het dan toch deze type speelsen zo irritant kunnen doen. En de wedstrijd kunnen bepalen. Ja, dat is echt wel een groot risico. Nou, dit is 22 jaar geleden. Maar je ziet er nog steeds een beetje geïrriteerd uit over dit gedrag. Ja, ook vooral mezelf. Dat we natuurlijk zo ingetuind zijn. Je weet dat ze het gaan doen. En nog lukt het dan soms niet altijd om daar boven te gaan staan of om hetzelfde te gaan doen. Hè. Dus ja, dat is... Dus jouw tip is, hou je hoofd koel vooral. Zeker, ja. Kelly, je zei al, vorig jaar won Nederland op het EK met 3-2 van Portugal. Echt moeizame wedstrijd. Denk je dat Oranje nu verder is dan toen? Ja, ik denk het wel. Vorig jaar vond ik ook voornamelijk dat de trainer destijds geen keuzes durfde te maken. Tussen spelers dachten, nou, alle sterren, zeg maar, die we hebben, die moeten spelen, dan hou ik ze allemaal maar tevreden. Ja. En het maakt eigenlijk niet uit op welke positie ik ze dan zet. Maar dit jaar is dat natuurlijk minder qua concurrentie, want Miedema is er ook niet. Dus het is iets makkelijker dan voor Jonker. Maar ik denk wel dat er wat meer lijnen in zitten. Hij heeft nu ook een andere formatie toegepast. 3-5-2. Ik denk dat ze dat wat beter ligt nu met deze speelsters. Ja, ze noemen het geloof ik 5-3-2. Maar hoe zij het spelen is het eerder 3-5-2, Jeanette. Ja. Ja. Dus, heel aanvallend. Heel aanvallend. Dat is ook wat typerend, denk ik, voor Jonker. Gewoon er vol voor gaan en vooral vooruit proberen te voetballen. En ik hoop dat hij de zwang erin heeft gekregen en zoveel vertrouwen heeft kunnen geven aan de speels. Want daar heb ik zelf ook ervaring mee met Andries Jonker. Hij is ook mijn bondscoach geweest. En wat hij kon mij heel erg raken om me aan te zetten. En maar ik hoe hoop, dan? Wat deed hij? Ja, hij is gewoon heel oprecht. Hij is heel direct. Hij is heel oprecht. Maar hij gelooft ook gewoon echt in je. En als hij vindt dat je bepaalde dingen nog niet goed genoeg kan, dan zal hij dat ook gewoon zeggen. Dus je weet altijd waar je aan toe bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je aan topsport doet. Dat je goed weet wat je wel kunt en wat je dus nog niet kan of helemaal nooit zal kunnen. Maar dan nog heb je een bepaalde waarde voor het team. Dat kan hij zo oprecht overbrengen. Ja, dat je gewoon ineens in jezelf gaat geloven. En in het team. En ik denk dat dat een team, zeker na vorig jaar, als opvolging van die andere bondscoach nodig heeft. Ja, jij was vorig jaar ook bij de openingswedstrijd van Nederland, hè? Ja. Ik tegen Zweden. Ja. Wat zie jij als meest opvallende verschil tussen toen en nu? Ja, misschien wel gewoon verbinding. Kijk, niet alle wedstrijden zijn daarna natuurlijk hartstikke goed gegaan. Maar ik zag vorig jaar een bondscoach aan die volgens mij weinig binding had met de speelsers. En andersom. En vanaf de zijlijn is het natuurlijk makkelijk om die keuze te veroordelen. Nou ja, goed, het is ook wel eens lekker als ik ergens een oordeel over mag hebben, ongenuanceerd. Zeker, je hebt het over de KNVB die de keuze maakt voor Mark Parsons als bondscoach. Ja, daar kun je natuurlijk wel wat van vinden, maar dat ligt dan nu achter ons. Ik vind dat ze nu een goede set hebben gedaan, maar dat vond ik wel echt op het veld. 11 afzonderlijke speelsers. Kelly was er ook bij. Ja, er kwam gewoon helemaal... Het kwam niet op gang. Ja. Ja. Kelly, is dat dan wat het Nederlands elftal moet hebben? Misschien niet het beste spelersmateriaal ter wereld, maar het moet het hebben van... Beste team. Samen? Ja. Nou ja, vooral denk ik omdat je nu aan de andere kant van de wereld zit. Je bent echt alleen maar met het team. In Engeland en met het EK, zeg maar, in 2017... was er ook veel ruimte met familiemomenten. Dus dan kan je even uit die bubbel, zeg maar, om eventjes weer dat fijne gevoel met je familie. Dat heb je daar gewoon niet. Dus je bent echt... Nou, hoe lang zaten ze er al 2 weken van tevoren? Ja, ze zijn nu inderdaad al 2 weken daar, zoiets. Je bent echt alleen maar met elkaar. Ja. Je kan ook bijna niet communiceren met thuis vanwege tijdverschil. Dus ik vind het, als dit gaat lukken, dit WK, zeg maar, om echt dat teamgevoel te laten zien, dan is dat wel, denk ik, ook wel aan Jonker te danken. Ja. Speaking of Jonker, daar gaan we eventjes naar luisteren. Want we spraken hem net, die zo direct dus de eerste WK-wedstrijd uit zijn leven ook gaat coachen. Ook zijn debuut. Hoe voelt hij zich? Ik voel me eigenlijk wel heel prima. En druk eigenlijk niet. We hebben een goede ploeg, we hebben een goed plan. Het is de allereerste wedstrijd. We hebben er vertrouwen in. Ik voel me niks. Hoe is het voor jou persoonlijk om hier te zijn? Ja, hier ging het om. Dit was wel een persoonlijk doel. Toen ik de baan aangeboden kreeg, moesten we ons nog kwalificeren. Dat is gelukt. Ja, en dat wilde ik graag aan de andere kant van de wereld. Een WK doen met een talentvol elftal. Van het elftal was ik toen al overtuigd, nu nog meer. Maar hier zijn, ja, dat is wel een doel geweest. En wel blij dat ik hier ben. Hoe belangrijk is deze eerste wedstrijd? Ja, heel belangrijk gezien onze samenstelling in de pool. De Amerika is natuurlijk een groot land. Vietnam niet te onderschatten. En Portugal helemaal niet. Dus wij moeten echt heel geconcentreerd aan de slag. En er is bij ons geen enkele sprake van onderschatting van Portugal. In wat voor staatse team zijn ze er klaar voor? Ja, we hebben ruim 4 weken alles gegeven om ons goed voor te bereiden. Daarvoor een aantal maanden die in teken hebben gestaan van de WK. Meer hebben we niet kunnen doen, meer hadden we niet kunnen doen. Ja, nu moet het gebeuren. En als, aan die meiden merk ik ook wel, het wordt tijd. Fijn dat het beginsignaal straks klinkt. Andries Jonker was dat, de bondscoach. Met wie, hoor ik net, Jeannette van der Laan een kort lijntje heeft. Ja, ja. Ja, wij kennen elkaar behoorlijk goed. Dus ik heb ook nog even geappt om hem succes te wensen. En het team natuurlijk succes te wensen. En wij hebben een soort understanding. We spreken elkaar een paar keer per jaar. Het is een vertrouwensband. Ik ken hem natuurlijk ook al 25 jaar. En we doen nooit uitlatingen over waar we het dan over hebben. Maar we proberen elkaar natuurlijk wel gewoon te ondersteunen. Dat heb je afgesproken met hem. Ja. Dus je hebt hem, heb je hem tips gegeven voor de opstelling? Ah, nee, dat weet hij veel beter dan ik. Kelly, kijkend naar die opstelling. Zijn er verrassingen bij Nederland voor jou? Nee, eigenlijk niet. En ja, ik heb natuurlijk wel met die speelsters een beetje. En zij gaf wel een beetje aan dat hij heel veel weggeeft van Van Gaal. Dus ze kiezen nu voor 3-5-2, zeg maar. Of 5-3-2. En volgende wedstrijd is natuurlijk tegen Amerika. Ja. Maar ik denk dat hij echt wel gelooft in dit systeem. En dan niet snel zal wisselen. Dus vandaag deze opstelling, ja, geen verrassingen. Nee. Alleen Van der Donk was misschien nog een twijfelgeval. Dus dan zou misschien de Maris... Egorola voor haar eventueel spelen. Dat is niet zo. Van der Donk speelt gewoon. Het is een risicovol systeem. Zeker als zeker, je kijkt naar wel. De tegenstander die twee hele snelle spitsen hebben, Kelly. Ja. Ja, ik vind dat zelf wel een risico. Maar waar we het net over hadden, als hij echt die meiden kan overbrengen met dat geloof van hier staan wij voor, dit WK. En ja, we gaan echt uit van onze eigen krachten. Dan kan dit helpen, maar ik vind de rechterkant... Brugts is van origine ook geen linksback. Nee. Dus ja, ik vind het nogal wat. En aan de rechterkant staan dan Pelova natuurlijk. Spits is natuurlijk... Ja, die staat ook geen verdediger. Voor het eerst haar hele carrière achterin. Ja. Aanvallend heel erg goed, maar verdedigend gewoon stukken minder dan als je daar een echte verdediger neer gaat zetten. Jeannette, jij was verdediger, als ik me goed herinner. Want ik heb ook nog tegen jou gevoetbald, heel lang geleden, toen jij bij Terleden voetbalde. Hoe lastig is het om heel snel dat je eigen te maken, waar je moet staan bijvoorbeeld? Hoe je je moet opstellen? Nou, het is best wel lastig. Je moet ook wel tactisch heel sterk zijn. En ik denk dat spitsen dat natuurlijk wel echt ook is. Ja, absoluut. Hè? Dus, ik denk dat het cruciaal gaat zijn dat ook die buitenspelers die ruimtes goed kunnen gaan bespelen. Want ja, 3 verdedigers ten opzichte van 2 aanvallers moet kunnen. Maar het gaat natuurlijk om Portugal die er overheen gaat komen. En dan heb je tactisch sterke speelsters nodig. De Groene staat nu een beetje in het midden. Die zal ook best wel wat teruggedrongen worden, denk ik. Ja. Omdat Brugts ook een aanvallende speelster is. Het is heel lastig, maar we hebben een aantal speelsters die dat wel zou kunnen. Ik ben wel benieuwd of Pelova en Brugts ook echt druk gaan zetten op hun backs. En echt die ruimte achter hun vrij gaan laten. Want dan komen dus bijvoorbeeld Jansen en Spitsen echt... die gaan zwemmen dan op een gegeven moment als zij... Ja, wat ze zeggen, hele snelle spitsen. Ja, dan gaat het dus echt over die, ook die afstemming tussen die 3 centrale verdedigers. Want je wil niet dat Spitsen en Jansen uit hun positie gelokt gaan worden, maar... Heel veel vragen die beantwoord moeten worden zo direct. Danielle van den Donk, het was nog spannend of ze fit genoeg zou zijn om vandaag te starten. Zelf heeft ze daar geen twijfels over gehad. Dat vertelt ze aan onze verslaggever Rivka op het veld. Waarom ze soms aanwezig was en soms afwezig was bij de training. Danielle, ik begin met de handvraag. Ga je vandaag spelen? Ja. Vanaf het begin? Ja. Betekent dat ook dat je helemaal fit bent? Ja. 90 minuten fit? Ja, dit zijn makkelijke vragen tot nu toe. Ja, fijn. Nou ja, ik voel me fit. Oké, okay. Kun je vertellen waar je de afgelopen dagen last van had? Ah, nee, het was eigenlijk gewoon gewoon, ik ben het woord kwijt. Gewoon even rustig aan voor mij. En ja, gewoon dat ik nu fit kon zijn voor de wedstrijd. Oké, het was niet zo dat je bepaalde klachten had, hamstring, knieën, ik noem maar iets. Nee, het was gewoon beter voor mij om het zo te doen. Dus we hebben het programma aangepast en ja, nu ben ik gelukkig fit om te spelen. Dus ja, het heeft gewerkt. Oké, zo door heb jij je niet zo'n zorgen gemaakt om deze wedstrijd? Nee, ik heb geen zorgen gemaakt dat ik wel of niet zou spelen eigenlijk. Ik wist wel dat het goed zou komen, dus ja, dat is altijd wel fijn. En ja, ik kijk gewoon heel erg uit naar deze wedstrijd eigenlijk. Ja, want het gaat beginnen, het WK, ook voor jullie. Betekent trouwens ook dat jij tot nu toe alle WK-wedstrijden ooit van Oranje hebt gespeeld. Ben je daar nog mee bezig? Nee, eigenlijk niet. Vandaag vroeg wel een vriendinnetje van mij, is het eigenlijk je tweede of je derde? En toen dacht ik nadenken, ja, volgens mij heb ik al eigenlijk alles gespeeld. Dus ja, wel heel bijzonder natuurlijk. En nog steeds zo spannend als dat het de eerste keer was. Ja, hoe gaat het dan vandaag in de groep? Hoe bereid je je voor? Is er spanning? Ja, er is wel altijd spanning. Maar dat is eigenlijk wel bij elke wedstrijd hoor. Dus ja, eigenlijk niet heel veel anders. We bereiden ons gewoon voor zoals elke wedstrijd. En ja, we gaan daar nog eventjes lekker naar het veld kijken. En dan maar een keer kledingkamer in en de muziek aan en focus. Succes daarmee vandaag. Dankjewel. Danielle van der Donk hoorde je. Die speelt dus gewoon, moet ik zeggen. Kelly, wat is haar rol? Ja, zij is gewoon heel erg belangrijk, denk ik. Gewoon ervaring in het druk zetten, aanjagen. Zij geeft altijd 110%. Zij is gewoon heel erg belangrijk in de balans van het team. Ja, maar ook vooral in... Zij zit altijd overal tussen. Loopvermogen, of het nou aanvallend of verdedigend is... Daarin is zij gewoon heel erg belangrijk. En ik denk als zij niet zou starten vandaag... dan komt er een heel ander type speelster voor haar in de plaats. Dus je hebt haar ook echt wel nodig, dat gif. Ja, dat woord zocht ik. Jeanette, kijk jij graag naar Van der Donk? Ja, ik vind haar technisch hartstikke vaardig. En zij kan hartstikke goed tussen de ruimtes doorlopen. Dus het lijkt wel alsof ze altijd op een plek staat waar een ander niet staat. Nou, dat is een grote kwaliteit. Ja, maar ik vind het echt een prachtige voetballer. Ja. Kelly, we hadden het over Nederland. Die staan er beter voor dan vorig jaar. Geldt dat ook voor Portugal? Ja, ik denk dat eigenlijk op papier moet Nederland gewoon winnen. Maar ja, tegenwoordig zijn er niet echt hele kleine landjes meer. Want iedereen kan zich meten aan elkaar. Dus het is niet vanzelfsprekend dat Nederland vandaag gewoon even wint. Nee, we hebben net naar Zweden, Zuid-Afrika met een schuin oog gekeken. En daar had Zweden het ook heel lastig tegen Zuid-Afrika. Ja, gisteren natuurlijk bij Engeland dacht ik, ze kunnen zomaar gaan verliezen. Ja, tegen Haiti was ook een lastige wedstrijd voor de ploeg van Wiegman. Of Portugal nu verder is, ik denk het wel. Ik denk dat alle landen heel veel stappen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En ja, Portugal ook. Er wordt in ieder geval veel geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal, ook in Portugal, sinds een aantal jaar. Jeanette, dat is een ontwikkeling die we overal eigenlijk zien, hè? Ja. En die ook wel heel belangrijk is. En ik denk dat vrouwenvoetbal is natuurlijk een snel groeiende sport. Dan moet je natuurlijk ook wel investeren in de faciliteiten om beter te kunnen worden. En ik denk dat de verschillen tussen veel landen niet zo groot meer zijn. Waaronder Portugal, dat is natuurlijk gewoon nog een sterk land. En dan Haiti en Zuid-Afrika. Ja, dat is moeilijk aftasten. Hè? Je weet niet hoeveel daarin geïnvesteerd wordt. Maar je weet één ding. Ze gaan er wel vol voor. Ja, dat zag je wel. Bij Nederland kennen we natuurlijk de grote namen. Weten we waar we op moeten letten. Kelly, wie bij Portugal moet je echt in de gaten gaan houden? Nou ja, ik denk eigenlijk voor de mensen die helemaal niet van Portugal weten. Gewoon alle Silva's. Ja, oké. Okay. dat zijn er drie. Dat zijn er drie. Vertel. Nee, eigenlijk voorin Jessica Silva, heel erg vaardig. Heeft ook bij Olympique Lyon gespeeld. Dat is echt een speelster die je vandaag in de gaten moet houden. Naast haar staat een andere Silva. Ook heel erg snel. Diana. Ja, en dan hebben we nog de aanvoerder die eigenlijk net vlak voor de verdediging speelt. Ook Silva. Ja. Die verdedigende middenvelder, controlerende speler. Een teamgenoot van Anouk Dekker geweest dit seizoen. Ja. Anouk Dekker die heeft natuurlijk ook heel veel interlands. Was erbij in 2017. En 2019 ook. Ja. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de sleutelspeelsters. En dan zit er nog iemand op de bank. Nazareth. Nog een jeugdig type die heel veel dribbelt. Die kunnen we nog als invaller verwachten. Ik denk dat we die nog wel kunnen verwachten vandaag. De ploegen komen inmiddels het veld op. Jeanette, even kort, wat is jouw verwachting voor het Nederlands elftal dit hele WK eigenlijk? Oh ja, Ik ben positief ingesteld. Dus ik gok op een finale. Of het nou een halve finale is of de finale. Sorry, wat zei je? Ik verstond je even niet. Ik gok op een finale. Een finale? Finale of een finale. Nee, ik zet hoog in. Ik ga meteen eventjes luisteren naar het volkslied. Wilhelmus, gespannen kop van Andries Jonker. Een lachende Jackie Groene. Even het volkslied ook van Portugal natuurlijk. Portuguesa, het volkslied van Portugal, hoorde je natuurlijk. We gaan luisteren naar de eerste helft van Nederland-Portugal op het WK. De eerste wedstrijd voor Nederland. Meteen cruciaal. Andy Houtkamp. Ja, zo dadelijk hopelijk ook Armand Afsaroglu. Maar we hebben wat technische problemen. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Daar zijn we van overtuigd. Nederland-Portugal. Ja, je zei het al, cruciaal deze wedstrijd al meteen. Je zou zeggen, moet kunnen. 8 keer tegen Portugal, 7 keer gewonnen, 1 keer verloren. Laatste wedstrijd was een hele lastige. Toen werd er uiteindelijk nog met 3-2 gewonnen. Maar toch, de nummer 9 van de FIFA-ranglijst Nederland tegen de nummer 21 van de FIFA-ranking Portugal. We hoorden het mooie volkslied A Portuguesa van de Portugezen. En natuurlijk onze eigen Wilhelmus. Ja, Andries Jonker, bondscoach van de vrouwen. Hij is wat gespannen, hij is wat zenuwachtig en dat is terecht. Want dit is zo'n belangrijke wedstrijd, ook voor Portugal natuurlijk. Maar de Portugese bondscoach, hij is al 9 jaar manager bij het nationale team. Francisco Neto ook op het veld is. Mooie shirts van de Portugezen, wit met allemaal kleurtjes erin. En er zijn ook heel veel Nederlandse fans die heel lang in het vliegtuig hebben gezeten om in Nieuw-Zeeland, in Dunedin Stadium in Nieuw-Zeeland aan te komen, in de stad Dunedin, waar Nederland ook de derde wedstrijd zal spelen. Nederland speelt 1 augustus die derde wedstrijd tegen Vietnam. En aanstaande woensdag, dat is een hele belangrijke, natuurlijk ook weer tegen de Verenigde Staten. Maar deze wedstrijd, daar gaat het om, volgens heel veel mensen en ingewijden. Deze moet gewonnen worden. Nou, eventueel nog gelijk, maar liever winnen van Portugal, de belangrijkste concurrent. De Verenigde Staten, natuurlijk ijzersterk. Nederland, 2 keer op de WK geweest. In 2019, 4 jaar geleden, verloren ze in de finale van de Verenigde Staten met 2-0. En in 2015, toen was het de laatste 16 eindpunt voor Nederland met een 2-1 verlies tegen Japan. We gaan kijken naar de opstellingen bij Nederland in het doel. Van Domselaar, Daphne van Domselaar, speelster van Aston Villa, 1,76 lang en nog jong in begin 20, 23 om precies te zijn. Achterin ja, 3 of 5, het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval Jansen van der Gracht, die gaat stoppen na dit WK. En Spitsen, de aanvoerster, die dus achterin speelt. Een beetje centraal achterin, want Pelova aan de rechterkant en Van der Donk aan de linkerkant moeten die kant zo'n beetje bestrijken. Centraal bij middenveld met Roord, Groene en Brugs. En dan hebben we voorin natuurlijk Lieke Martens. Je moet zelfs af en toe zeggen Lieke Martens van Leer, dat wil ze zelf graag. Ze is pas getrouwd met oud-keeper Benjamin van Leer. Maar we houden het nog maar even met Lieke Martens en Linette Berestein. Ook zij staat voorin. Je ziet het aan de gezichten, bijvoorbeeld bij Van der Donk, hoe belangrijk deze wedstrijd is. Hij staat op punt van beginnen. Deze wedstrijd onder leiding van Katerina Monzul uit Oekraïne. En altijd belangrijk ook een VAR. Die hebben we uit Canada, Drew Fisher. Nederland helemaal in het oranje, helemaal in het wit. Met wat spikkels speelt Portugal en de wedstrijd is begonnen. Kijken wat Nederland kan. Achterin met Van der Gracht die de bal hard naar voren speelt. En komt hij aan de rechterkant terecht. Inderdaad, Nederland in balbezit. En even kijken, dat was even lastig om de bal binnen te houden voor Pelova. En dus gaat de bal over de zijlijn en mag Portugal gooien. Doet dat aan de linkerkant. Het is 10 graden Celsius in Nieuw-Zeeland, in Dunedin. En het is ook nog nat en koud. En Nederland tegen Portugal is dus onderweg. Half minuutje bezig, bal weer over de zijlijn. Portugal mag gooien. En doet dat vanaf de middenlijn, zeg maar. Via de hak van Pelova gaat de bal de lucht in, maar wordt opgevangen door Silva. Die de bal naar voren speelt van de Gracht. Die hem even wegwerkt, maar moeizaam. En Nederland toch even wat in de problemen erachterin, omdat ze de bal niet wegkrijgen. Maar daar is het goed verdedigend werk van Oranje. En de overname is daar. Kijken wat Nederland kan met Groene onder andere. Die nu op het middenveld daar de bal heeft gekregen. De bal gaat naar voren. Maar Pelova kan er weinig mee doen. En Linette Berestein zit er dan tussen. Is het meteen weer de overname voor Oranje. Met nu achterin het spel verleggen naar de linkerkant. En daar moet het dan vandaan gaan komen via Jansen. Jansen kijkt om zich heen. Kijkt dermate goed dat ze ziet dat er geen weg naar voren is. En de bal dus even terug naar Kiepster Daphne van Domselaar. Speelster van Aston Villa als gezegd. En dan kijk ik naar die lijst met namen. Want er zijn er heel wat die in Engeland en andere grote clubs spelen. Bijvoorbeeld Manchester City. Maar Jill Roord speelt. Ze heeft al aardig wat achter de rug. En Juventus, Linette Berestein, de aanvoerster, Sherida Spitsen, 33 jaar. Haar 217e interland speelt bij Ajax. Danielle van der Donk van Olympique Lyon. Terwijl de bal als doeltrap wordt neergelegd voor Oranje, gaat de bal door Daphne van Domselaar met het rechterbeen naar voren worden geramd. We zien ook nog Dominique Jansen van Wolfsburg, Jackie Groene van PSG, medespeelster van onze Lieke Martens, die natuurlijk een van de beste in ieder geval aanvalsters is, omdat Vivienne Miedema er niet bij is vanwege een blessure. Balbezit voor Oranje achterin. Eventjes uitkijken geblazen, kan de bal naar Spitsen, die loopt vrij inderdaad. Maar die wordt flink opgejaagd, dat doen de Portugezen goed. Die zetten meteen druk richting de verdediging en speelsters van het Nederlands elftal. En dan gaat de bal over de zijlijn via een Nederlandse en is de inworp voor Portugal. Portugal nu aan de linkerkant, raakt de bal even kwijt, maar kan weer overnemen. En dan is het aan de linkerkant een slechte paas, want daar loopt helemaal niemand. En gaat de bal over de zijlijn. Er wordt een beetje boos gekeken, onder andere door Jessica Silva, speelster van Benfica. Bezig aan haar 103e interland. Speelster die 2 keer scoorde in de wedstrijd, laatste wedstrijd van deze vrouwen van Portugal voor dit toernooi, voor dit WK. Laatste oefenwedstrijd met 2-0 gewonnen van Oekraïne. En de voorlaatste wedstrijd was ook een goede wedstrijd van Portugal, want die zit er lekker in. Dat was een gelijkspel tegen Engeland. Het Engeland van Serena Wiegman, 0-0. Nu dus balbezit voor Oranje, dat als laatste oefenwedstrijd de wedstrijd tegen België had. 5-0 winst. Dit is goed gedaan door Oranje. Kan er meteen gekozen worden voor de aanval. via de rechterkant. Pelova heeft de bal en die kan de keeper misschien mee. Ze gaat net iets te langzaam richting die bal toe. En die keeper die komt er uitstekend uit. Die Ines Pereira, speelster van het Zwitserse Servet. De paas is goed naar de rechterkant, randje buitenspel. En dan denk je van nou, die kan nog wel wat opleveren voor Oranje. Maar nee, Pelova die lijkt een beetje te twijfelen of ze wel of niet naar die bal meteen toe moet gaan. En dan kan die Ines Pereira, de keepster van Portugal, onderscheppen. Balbezit dus voor Portugal, maar niet voor lang. Jacky Groene zit er goed tussen. En heeft Oranje balbezit. Jacky Groene, 99ste interland, wilde ooit België gaan vertegenwoordigen in 2015. Maar kreeg geen toestemming van de FIFA, omdat ze al in de jeugd voor Nederland had gespeeld. En toen geen Belgisch paspoort had. Jacky Groene uit de buurt van Tilburg, die ook heel lang in Poppel in België heeft gewoond. Nu balbezit aan de linkerkant voor Esme Brugs. PSV gaat weg, wil graag naar Engeland. Maar moet daarvoor ja, puntjes halen, zoals dat zo mooi heet. Om in Engeland een werkvergunning te krijgen. En dan moet je laten zien dat je een, iets meer kan dan de zeg maar gewone voetballer. En dat wil ze laten zien, Esme Brugs, in dit toernooi van het WK. Balbezit aan de rechterkant is er voor Nederland. Heel even, want Spitsen glijdt de bal over de zijlijn. Sherida Spitsen, goede speelster, die aanvoerster, heel belangrijk. Heeft al, dit is haar 12e WK-wedstrijd. Heeft er al 11 achter de rug in de vorige twee WK's. Net als Lieke Martens. En de inworp is genomen door Portugal. Overname door Oranje. Jacky Groene die de bal even terugspeelt naar Spitsen. Spitsen met de harde bal naar voren richting de snelle Berestein. Kan hierbij. Die maakt in ieder geval de tegenstandster dermate moeilijk dat de bal over de zijlijn gaat. En de inworp voor Oranje is goed gedaan door Linette Berestein. 25 doelpunt in Oranje en speelster van Juve aan de rechterkant. Pelova die de bal even terug speelt. Kan de bal naar voren komen? Nee, nog niet. Want de bal gaat helemaal terug naar Spitsen. Spitsen naar de rechterkant, naar Pelova. Pelova naar Groene. Groene met de bal richting de linkerkant. Is dat buitenspel? Nee, maar Berestein wel, toch. Het is een overtreding van Berestein op de keeper van Portugal. En dus leek het gevaarlijk te worden. Maar heeft Katarina Monzul, de Oekraïense scheidsrechter, gefloten voor buitenspel. En terecht, want dat was het ook. Wel een goede aanval van Oranje. Goed werk vanaf de linkerkant. Maar Oranje wordt sterker. Heeft balbezit aan de rechterkant met Groene. Met Jill Roort. Met Jill Roort die de bal naar voren heeft gespeeld. Komt de bal terecht bij Victoria Pelova. Pelova probeert haar tegenstandster te passeren. En ziet dat dat niet lukt. Maar de inworp is wel voor Nederland niet goed genomen. En dan kan er overgenomen worden door Portugal. Gaat dat goed? Nee. Want de sluitpost voor Nederland, Stefanie van der Gracht, stopt na dit toernooi. Ik zei het al eerder. Gaat iets doen in de staf bij AZ. Die heeft de bal over de zijlijn gespeeld. De inworp is snel genomen. Wordt opgepikt door Spitsen. De aanvoerster speelt dan de bal naar voren. En kan Oranje in balbezit blijven? Nee. Nou, toch heel even. Nee, de bal is over de zijlijn gegaan en mag gegooid gaan worden door Portugal. Portugal met aan de linkerkant die inworp. Kijken of ze iets kunnen gaan doen in aanvallend opzicht. Want we hebben nog geen kansen, nog geen mogelijkheden gezien. Zowel voor Nederland niet als voor de Portugezen niet. En dan kan er gegooid gaan worden door Portugal. Want de bal is weer via Van der Gracht over de zijlijn gegaan. En mag Portugal gaan gooien. Doet dat aan de halverwege de linkerkant. Een van de belangrijkste speelsters, Jessica Silva van Benfica. Een van de vele speelsters van Benfica die in dit team van Portugal speelt, heeft wat aanwijzingen gegeven. De inworp wordt genomen en dan is er een hensbal geconstateerd. Nee. Jawel, toch uiteindelijk hens in het voordeel van Portugal. Hensbal van Nederland. En zo hebben we de eerste dikke 5 minuten erop zitten. Het was inderdaad hens en mag er een vrije trap genomen gaan worden. 8 minuten hebben we al gespeeld in deze wedstrijd tussen Nederland en Portugal. Nog altijd 0-0. Vrije trap, een beetje aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Nederland. En dan gaan we eens kijken of deze bal in de buurt van de keeper van Nederland, Daphne van Domselaar, daar die het toch zo goed heeft gedaan sinds het vorige toernooi waar ze in moest vallen. En het gewoon heel sterk deed. Nu de vrije trap via Dolores Silva, de aanvoerster speelster van Braga. Die gaat hem niet nemen, of toch wel? Nee, ze gaat hem misschien krijgen, ook dat niet. Want de bal wordt voor het doel geslingerd via Pinto, maar weggewerkt uit de verdediging door Nederland. Van Nederland, maar weer opgevangen door Portugal. Nederland nu er snel vanaf en zet Portugal vast, waardoor Portugal terug moet naar de keeper van de Portugezen. En via Pereira gaat de bal naar de linkerkant. En moet Oranje nu weer een beetje gaan opletten. Dat is een aardige actie, maar niet goed genoeg. Want de bal komt niet bij een medespeelster. De actie van andere Pinto. Pinto die kijkt en ziet dat Portugal ietsje sterker wordt. Nu ook een aardige 1-2. Overtreding? Nee. Het spel gaat verder voor Nederland. En nu snel schakelen naar voren. Maar het blijft eventjes afwachten met balbezit aan de linkerkant via de andere Jansen. Die bal eventjes terugspeelt naar, wie was dat? Pelova, die helemaal uitgeweken is naar de linkerkant. Met nu Nederland weer met de rug eventjes, nou niet echt tegen de muur, maar balbezit voor Portugal. Bal wordt binnen doorgespeeld over de as van het veld door de Portugezen. Nu de diepte in, maar er komt niet aan. En dan is het een overtreding geconstateerd door scheidsrechter Monzul, een overtreding van Andrea Norton, speelster ook weer van Benfica. En zo hebben we precies 10 minuten gespeeld. En staat het nog altijd, zonder ook maar één kans te hebben gezien, 0-0 bij Nederland-Portugal. Ja, geen kansen dus, Jeannette. Maar hoe, wat voor indruk maakt Nederland op je? Nou, best wel een stevige indruk. Ik zag net de crosspaas van de linkerkant naar de rechterkant die er overheen viel. Maar ook van rechts naar links, waar Van der Donk Kopt en Berestein net aan buitenspel stond. Ik denk dat daar dus wel wat kansen liggen als we die bal zo erachter laten vallen. Nederland iets dreigender, is dat een conclusie die je kunt trekken? Ja. Kelly, Portugal kwam net wel af en toe eventjes toch wel snel in de combinatie. Is dat ook de kracht? Ja, dat denk ik wel. Zij zoeken gewoon vaak een overtal. Een 2 tegen 1 zoeken. Maar ja, ze zijn ook wel opportunistisch dat ze snel de voorste Silva's aan het werk willen zetten, zeg maar. Maar ik word wel blij van Nederland, want ze zetten heel hoog druk. Wat we al dachten met Pelova en Brugt, gewoon vol door op hun backs. Wat hun ook beter ligt, want je wil hun het liefst niet in de laatste lijn hebben. Dus ja, ze gaan wel vol op de aanval. Nederland verovert ook snel de bal weer, hè? Ja. Als het balverlies er is. Is dat ook afgesproken, denk je? Gewoon meteen? Ja, ik denk wel dat zij een soort 5-seconden-regel hebben afgesproken bij balverlies. 5-seconden-regel noemen we dat. Ja, als je hem kwijt bent, dat je hem dan eigenlijk zo snel mogelijk wil veroveren. Maar dat is ook belangrijk in hun spel, omdat zij gewoon weinig speelsters achter de bal hebben. Ja, de 5-seconden-regel en die Houtkamp. Lijkt me een hele prettige als balbezit is voor Nederland. En misschien dat er hier iets uit kan komen met balbezit voor Pelova. Ja, dit zou mogelijk of Martens. En daar Berestein en die schiet net over. Dat scheelt toch heel weinig. De bal is volgens mij onderweg aangeraakt. Maar de bal gaat in ieder geval over het doel van Ines Pereira. Dit is de eerste goede kans en mogelijkheid voor Oranje. Berestein die dat goed doet. En het scheelt echt heel weinig of Nederland staat op voorsprong. Het is ook goed verdedigd. Dat moet ik ook zeggen door Costa. Is die bal het laatst geraakt door de verdediger? Jawel, via de rechtervoet van Costa gaat de bal over het doel van de Portugezen en levert een hoekschop op vanaf de rechterkant voor Nederland uitgezien. En met het rechterbeen gaat die genomen worden, uiteraard door Sherida Spitsen, de aanvoerder. Ja, daar was Nederland echt heel dichtbij. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Linkerarm van Spitsen. Strakke, goede bal richting tweede paal. Wordt gekopt en daar gaat de bal het doel in, maar ja, het is toch een doelpunt. Het is 1-0 voor Nederland. Nee, toch niet. Het is een vlag die omhoog gaat tot ontsteltenis van Andries Jonker. We zullen de VAR nog even in beeld gaan krijgen. Maar het is, zie ik, buitenspel. Geeft in ieder geval Monzul, de Oekraïense scheidsrechter, aan. De strakke bal is goed. En is het buitenspel? Nou ja, het is buitenspel. Kan er niet anders voor maken. Helaas voor Nederland is het Jill Roort die op de lijn de bal wel niet raakt. Maar daar dan waarschijnlijk hinderlijk buitenspel staat. Er wordt nog even gesproken met de VAR. De check van de goal. Er moet nog even gewacht worden met de vrije trap. Ja, staat ze wel of niet hinderlijk buitenspel bij die kopbal van Van der Gracht? Het zou wat zijn als Van der Gracht voor 1-0 zorgt. Even wat water om de zenuwachtige lippen te bevochtigen van Andries Jonker. Want die staat ook te wachten op het oordeel van de scheidsrechter. En de scheidsrechter die wacht natuurlijk op Drew Fisher. Drew Fisher, de VAR, die nu gaat aankondigen wat het is. Ja, het is wachten, wachten. Dus niet zo duidelijk of het wel of niet een doelpunt is. Het is een fluitje. Ik heb gekeken en het is buitenspel. Nee, ze gaat zelf naar de zijkant. Ze gaat zelf naar de zijkant. De scheidsrechter gaat zelf kijken of het wel of geen hinderlijk buitenspel was van Jill Roort bij die kopbal van Stefanie van der Gracht. De FIFA VAR Room. En het leuke is, we gaan ook zo dadelijk horen wat de beslissing is. Want dat zegt de scheidsrechter. Die heeft een headset op met microfoon. En die gaat dan zo dadelijk voor het publiek en voor ons precies laten horen wat er aan de hand is. Het staat nog 0-0. Maar misschien wordt het wel 1-0. Want dit is wel buitenspel. Maar Jill Roort raakt de bal niet. En staat niet hinderlijk in mijn ogen buitenspel. Scheidsrechter heeft besloten. Laten we luisteren. Goal. 1-0. My decision is goal. Voor Nederland. En Van der Gracht helemaal buiten zinnen. En dit is zo prettig hoor. In de 15e minuut. 1-0 voor Nederland. Uit die goede hoekschop van spitsen is het Van der Gracht die 1-0 maakt. En dit is zo belangrijk dat Nederland op voorsprong komt. En die kleine, maar zeer fanatieke Nederlandse kolonie die meegereisd is naar dat verre Nieuw-Zeeland. Want dat is gewoon heel ver. We hebben het wel eens als je naar Groningen moet dat het ver is. Nou, echt niet. Dit is ver. Nieuw-Zeeland. Dan ben je gewoon minimaal 24 uur onderweg om er te komen. Maar niet voor niets. Omdat Van der Gracht ervoor gezorgd heeft dat Nederland 1-0 voorstaat uit die hoekschop van spitsen. En Van der Gracht, ik zei het al eerder, stopt na dit WK met voetballen. Hij blijft natuurlijk in actie komen voor het Nederlandse vrouwenvoetbal, waar ze zo belangrijk in is geweest. 204e interland, Stefanie van der Gracht. Nederland leidt met 1-0 tegen Portugal. Ja, twee hele nerveuze minuten waren het ook hier, Jeanette. Ja, ja. Ik twijfelde of het buitenspel was. Ja. Nou ja, daar zat de twijfel denk ik ook. Ja, de grensrechter die vlacht en vervolgens wordt hij dan in eerste instantie afgekeurd. En dan zegt de VAR dus, kom nog maar even kijken. Kelly, wat denk jij? Terecht? Ja, dit was zeker een goal, want die keeper had er nooit meer bij gekund. Maar nog even over die corner. Dit zijn zulke heerlijke ballen van Sherida Spitsen, want je vol op de vreef getrapt. Vol op de vreef, dan hoeft Stefanie van der Gracht alleen nog maar, ja, goed te knikken en dan kan hij binnenvallen. Gisteren zag ik veel corners die een beetje half gebakken bij de eerste met een paal. Boog. Ja, dan kan je er helemaal geen vaart achter krijgen om hem erin te knikken, zeg maar. Maar je zegt alleen maar te knikken, maar ze doet het wel goed, hoor. Ja, hartstikke goed, ja. Maar technisch, dit is voor Van der Gracht een koud kunstje, hoor. Scoort natuurlijk vaker zo, 4 jaar geleden ook tegen Italië met het hoofd. Is dat dan ook iets wat tegen Portugal, wat toch wat minder lengte heeft, waar je gebruik van moet maken? Nou, ik zou zeggen 3 keer scheepsrecht. Want dit is de 3e bal die er overheen valt. En die natuurlijk wel echt heel goed wordt ingekopt. Zo tegendraads. Maar ik denk echt dat daar kansen liggen. Ja. Daar overheen. Nou, Kelly, je zei Nederland moet snel scoren. Dat is gebeurd. Na 15 minuten scoren ze. We zijn nu in minuut 17. En als het goed is, hebben we ook 2 commentatoren nu in de studio zitten. Arman Afsaroglu, welkom. En Andy Houtkamp, succes verder. Ja, gelukkig. De technische problemen zijn opgelost. En Arman gaat zeker weer van zijn verstandige commentaar ons laten genieten. Het is 1-0 voor Nederland na die goal van der Gracht. We zitten in minuut 18 van deze wedstrijd. Ja, dat is een mooie start dus voor het Nederlands elftal in Dunedin. In Nieuw-Zeeland de goal van der Gracht na de interceptie van de VAR. Ik heb overigens, Andy, geen idee wat jij het eerste kwartier allemaal hebt verteld. Ik hoop niet. Als ik jou herhaal, dan weet de luisteraar waar dat aan ligt. Balbezit is er opnieuw voor Oranje met Dominique Janssen die de bal terugspeelt naar Van Domselaar. Kopgoal dus van Van der Gracht. Fijn begin van dit WK, waar de uitslagen sowieso niet al te hoog uitvallen. Zie je toch, zoveel doelpunten worden er niet gemaakt. En dat betekent dat zo'n vroeg doelpunt je enorm kan helpen over zo'n drempel heen. Kijk bijvoorbeeld naar Engeland, dat veel moeite had met Haiti. Kleine uitslag, 1-0 zegen slecht. Dus je moet ook niet verwachten dat je opeens 2, 3, 4 doelpunten gaat maken. 1 is al heel fijn. En een zegen, dat is wat telt tegen Portugal. Gelijk dus een hele belangrijke wedstrijd met Amerika op komst. En dan de laatste wedstrijd van Nederland tegen Vietnam. Nederland heeft de bal ook aan de rechterkant van het veld. Er wordt wat vastgehouden, er wordt wat getrokken. Maar balbezit blijft voor Oranje nu. Is aan de rechterkant Pelova bijna aan de bal. Sterker nog helemaal aan de bal, maar die is over de zijlijn geweest. Ingooi is wel voor Nederland, dat dus met 1-0 voorstaat tegen Portugal. In prachtige shirts overigens. Ik weet niet of je dat al gezegd hebt, Andy. Ja. Ja, dat dacht ik al. Dus mag jij weer verder. Ja, ook de Nederlandse shirts zijn mooi hoor. Maar die kennen we al een jaartje of nou ik een jaar of 66. Jij ietsje korter. Balbezit voor Oranje aan de linkerkant. En dat is een aardige actie. Maar dat is net niet goed genoeg. Want de bal gaat over de achterlijn. En Nederland speelt... Mag ik het bevrijd noemen? Na die goal van Van der Gracht, na de assist, na de eerste hoekschop van Spitsen. Uitstekende hoekschop hoor. En inderdaad, Jill Roort staat daar dan wel. Maar er staat geen buitenspel, omdat het geen hinderlijk buitenspel is. En Van der Gracht scoort dus haar doelpuntje. Leuk voor haar, goed voor Nederland. En heel belangrijk ook voor Nederland. Nog altijd 1-0. Met balbezit voor Nederland aan de rechterkant. Overtreding, zo lijkt het mij. Inderdaad, overtreding gemaakt. Op Pelova aan de rechterkant. En Roort kijkt al meteen. Pelova krijgt een vuistje, een handje van een medespeelster. En dat is geen zware overtreding. Maar wel een overtreding met gevolgen. Want een vrije trap voor Oranje. 13e interlandgoal was het voor Van der Gracht. Die nu ook weer natuurlijk naar voren mag voor deze vrije trap. Het blijft een wapen, dat is het al jarenlang. Die standaard situaties, Sherida spitsen. Alleen al daarom zal ze zo lang blijven staan als speelster van het Nederlands elftal. Want zij heeft die geweldige trap die Nederland al zoveel doelpunt heeft opgeleverd op andere eindtoernooien. Belangrijke goals ook. Met die hoekschop zo even was ze dus weer cruciaal. Wat gaat ze nu bedenken in de 21ste minuut? In Dunedin spitsen met het muurtje. Daar staan twee vrouwen in. Spitsen. Het wordt een voorzet richting de tweede paal. Maar die bal is wat te scherp en te lang onderweg. Die gaat ook over de achterlijn. Het is dus een doeltrap voor Pereira. Keeper van Portugal. Dat nog niet al te veel heeft laten zien in deze openingsfase. Halverwege de eerste helft zijn we bijna. Er zal toch tevredenheid zijn bij Andries Jonker. Die een moeizame voorbereiding kende, met name door de grasproblemen waar zijn ploeg mee te maken kreeg. Veel velden voldeden niet, maar dit veld in Dunedin ziet er goed uit. Het is een graad of 10 daar overigens, dicht bij de Zuidpool. Niet al te lekker weer, veel regen ook gehad vandaag. En er komt nog meer aan, maar dat maakt helemaal niet uit. Als je 1-0 voor staat en Nederland staat 1-0 voor en heeft bovendien de bal als spitser die in de ploeg kan houden, dat kan ze. En kan Nederland via Van den Donk verder voetbal. Halverwege de eerste helft 1-0, dus Nederland leidt. En dat is bijzonder prettig, want Nederland wist hoe belangrijk deze wedstrijd niet alleen was, maar ook hoe moeilijk het kon worden. En dat zal het nog altijd blijven met die kleine voorsprong voor Oranje met spits in balbezit. Achterin speelt de bal eventjes naar links terug naar Van der Gracht. Van der Gracht centraal achterin gaat lopen met de bal. Levert hem dan naar de linkerkant in. En dan heeft Nederland nog altijd balbezit via Jansen. En de bal gaat naar voren naar Berestein. Nee, Vugts is dat? Ja, Vugts. De bal de diepte in speelt richting Berestein. Kan die in balbezit komen? Ja, dat kan ze. Aan de linkerkant heeft tegenover zich Borges. En Berestein speelt hem dan weer even terug voor de volgende aanval van Oranje. Ja, die zijn echt veel sterker dan Portugal in deze fase van de wedstrijd. En dat is goed om te zien. Een zegen vandaag zou je al heel ver richting die volgende ronde kunnen helpen. Als je ervan uitgaat dat je van Vietnam wel wint. En dat zal er ook wel gaan gebeuren. Dan ben je er eigenlijk al bijna met deze zegen in de eerste poolwedstrijd. Nederland heeft nog altijd de bal. Sherida Spitsen die op het vorige wereldkampioenschap waar Nederland de finale haalde 4 assist schaf, 4 keer een doelpunt dus voorbereiden. Daarmee was ze daar, als het gaat om assist, de nummer 1 van dat toernooi. En nu heeft ze er dus ook alweer 1 te pakken op dit wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. Baltempo ligt hoog, er is veel variatie. Nederland speelt goed onder Andries Jonker, die het chagrijn van Mark Parsons toch snel heeft doen wegspoelen. Aan de linkerkant nu Van de Donk, die de bal heeft en op de achterlijn nu staat. En dan ziet dat er een voet wordt uitgestoken door haar tegenstander. Dat betekent dat Nederland weer een hoekschop te nemen krijgt. Ja, op het EK kwam Nederland dus 2-0 voor. Tegen Portugal werd het nog 2-2. En uiteindelijk via een goal van de Donk 3-2. Nu lijkt er ook weer niets aan de hand. Maar goed, dat EK van vorig jaar liet dus wel zien dat Portugal wel terug kan komen in zo'n wedstrijd. Voorlopig heeft het daar nog geen schijn van. Nederland sterker en weer zo'n standaard situatie, weer zo'n hoekschop. Met de reizige gestalte van Van der Gracht, die natuurlijk haar plek hiervoorin aan het opzoeken is. Een kop groter dan de meeste tegenstanders. En daar is het natuurlijk spitsen die dan de hoekschop gaat nemen. Met de aanvoerdersband, de inclusieve aanvoerdersband aan de linkerkant. Bal strak voor doel. Hij wordt gekopt en dat gaat maar net over zich. Oh, dat scheelt weinig. Of Jill Roort had daar haar doelpuntje gemaakt. Het scheelt echt heel weinig. Goeie hoekschop weer. En Roort staat onbegrijpelijkerwijs helemaal vrij. En kan, als ze de bal normaal kopt, goed kopt, met haar voorhoofd, zeg maar, dan is die bal erin. En nu kopt ze de bal net iets met het bovenste gedeelte van haar hoofd over het doel van de keeper van Portugal. Portugal dat geschrokken is, want Portugal is een beetje open huis aan het houden nu achterin. Zojuist met die hoekschop van spitsen. En nu ook weer balbezit voor Oranje. Ja, je ziet het ook aan de cijfers, aan de statistieken. Portugal heeft nog geen poging ondernomen op het doel van de tegenstander. Zou nu misschien kunnen als aan de linkerkant een actie komt en ook een overtreding wordt gemaakt op Pinto, die daar even aangeslagen door is en op de grasmat blijft liggen. Ja, het zou voor Portugal even een moment kunnen zijn om de rust te pakken. De overtreding is overigens niet al te zwaar. Ik vraag me zelfs af of het een overtreding is of voor een schouderduw van Belova. Maar vrije trap is het zeker wel. Na 25 minuten Portugal zal misschien even tijd hiermee gaan nemen om toch ook op adem te komen na de tegenslag, na de goal van Van der Gracht en na die grote kans die daar even ook op volgde. Toch last hoor bij Pinto, die wat te strompelt en met moeite zelfstandig naar de zijlijn kan en daar verder opgelapt zal worden. Portugal dus even met 10. Wel die vrije trap die ze mogen nemen. 5 meter van de linkerzijlijn, meter of 10, 15 over de middenlijn is het Dolores, de aanvoerder, die zich over die vrije trap gaat ontfermen. Nederland moet even terug, dat hebben we de laatste tijd dus niet gezien. De rechterhand van Dolores gaat de lucht in als teken dat ze die vrije trap voor het doel wil gaan slingeren. Nee, dat doet ze niet. Ze speelt hem kort en breed. Nou, dan levert het ook niet van op. Nee, want balbezit is dan wel voor Portugal, maar ook niet echt voor lang. Nou, bijna van Martens in balbezit, maar dat lukt dan net niet. Als Portugal de aanval weer probeert in te zetten, maar het is wat onscherp wat ze aan het doen zijn. Terwijl Fatima Pinto, speelster van Sporting, terug in het veld is. Na die lichte blessure leidt Nederland nog altijd met 1-0. De debutant op het WK, Portugal dus achter. Tegen Nederland dat 2 keer meedeed aan het WK. 1 keer verliezend finalist en 1 keer uitgeschakeld bij de laatste 16 Oranje. Op deze zondagochtend in Nieuw-Zeeland. Niet zondagochtend, want daar is het ietsje meer betere tijd. Maar goed, Nederland staat dus 1-0 voor. En kijken of de vrije trap iets gaat opleveren. Nee, die gaat weer helemaal terug naar Van der Gracht. Ja, Van der Gracht. En dan kan het naar spitsen. Een van de 3 centrale verdedigers. Maar Van der Gracht houdt de bal zelf nog even vast. En kiest dan voor Jansen. Aan de linkerkant, ja, het is dus duidelijk het systeem van Nederland dat met 3 centrale verdedigers speelt. Eigenlijk met 2, want spitsen is dat van huis uit niet. Maar vult die rol op dit toernooi dus wel in. Overtreding nu gemaakt op de Portugezen. Komt een vrije trap aan. Overtreding is gemaakt op Norton. Dader Jackie Groene, die even wat aan de schouder gaat hangen. En dus opnieuw een vrije trap voor de Portugese vrouw. Het is overigens wel, het is avond daar in Nieuw-Zeeland dus. Het is winter in Nieuw-Zeeland. En toch is de temperatuur precies hetzelfde als in Nederland in de zomer toen ik vanochtend wakker werd. Dat is dan wel grappig. 10 graden en regen. Dat is spijtig voor ons. Want in Nieuw-Zeeland zijn de zomers wel warm en lekker. De vrije trap levert niets op. Van Noorten wordt weggewerkt door Nederland. En daarmee krijgt Portugal weer een ingooi. Er kunnen er 30.000 in dit stadion. Het Forsyth Barr Stadion. Nou, hoeveel zullen er zijn? 15.000 denk ik. Bovenste ringen zijn nog wel wat leeg. Op dit WK, waar dus lang niet alle kaarten voor zijn verkocht. De wedstrijden van Nieuw-Zeeland en Australië wel uitermate populair natuurlijk. En wat andere grote landen trekken ook nog wel heel veel bekijks. Balbezit nog altijd voor Portugal. Vanaf de rechterkant komt er een voorzet. Levert die wat op van Diana Silva? Het antwoord is nee. Nederland kan opvangen. 28 minuten op de klok. 1-0 de stand. Nederland leidt door een kopgoal. van Stephanie van der Gracht met 1-0 tegen Portugal. Heel leuk voor zowel Nieuw-Zeeland als Australië dat ze allebei hun eerste wedstrijd wonnen. Zij het moeizaam, maar voor Nieuw-Zeeland was de eerste overwinning ooit op een WK. En dat was heel prettig, zeker als je organiserend land bent, want anders wordt het zo'n saaie bedoeling als je al snel uitgeschakeld bent. Esmee Brugs heeft de bal, moet even bij de scheidsrechter komen, samen met Tatjana Pinto, om even uit te leggen door de scheidsrechter dat er van elkaar afgebleven moet worden. En dat gebeurt ook. De inworp is wel voor Oranje, want dat was het. Esmee Brugs, speelster van PSV, ik zei het al eerder, wil graag naar Engeland, maar zal daarvoor toch goed moeten voetballen tijdens dit WK, zodat ze zich zeg maar van onschatbare waarde toont, waardoor ze een verblijfs- en speelvergunning kan krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Bal over de zijlijn. Brugs mag gooien, doet dat snel. En krijgt de bal ook weer terug. Gelijk aan die linkerkant is hem dan ook wel snel weer kwijt. Na die goede fase van Nederland, die zo'n 10, 15 minuten duurde, komt Portugal weer iets vaker op de helft nu. Van Oranje zonder overigens in de buurt te komen van Domselaar, die nog niet heel veel te doen heeft gehad. Nu een diepe bal. Richting Berestijn, kan daarbij. Borges in de achtervolging. En die steekt een voetje uit en geeft zodoende een ingooi weg aan Nederland. Geen Miedema dus. Dat betekent dat je afstand doet van heel veel doelpunten op zo'n toernooi. En dan moeten andere speelsters opstaan. Berestijn krijgt dus de kans in de punt van de aanval naast Martens. Die daar nu ook voorin een wat vrijere rol krijgt. De ingooi van Oranje heeft niets opgeleverd. Portugal kan weer uitverdedigen. Maar Nederland heeft de bal ook heel snel weer terug. Op de grens van het half uur is dit precies de start die Jonker zich wenste. Tegen een ploeg als Portugal snel op voorsprong komen. En kijken of je dat dan kunt uitbouwen. Dat zou nu bijvoorbeeld kunnen gebeuren als aan de linkerkant Martens misschien de bal kan krijgen. Lukt dat? Nee. Wordt wel een fikse overtreding gemaakt door de Portugezen daar, Borges. En dus wordt er even gekeken door de scheidsrechter. Was dat dusdanig dat daar zelfs een kaart voor getoond moet worden. Scheidsrechter uit de Oekraïne, Katarina Monzul van de Donk, wil de bal langs Borges spelen. En op dat moment gaat Borges vol op de voet van de Donk staan. Van de Donk, die dus niet helemaal fit was voor de start van dit toernooi. Misschien ook iets groter gemaakt, maar ze is er gewoon bij. Ze kan ook gewoon meedoen. Maar ze heeft nu wel wat pijn aan de enkel, want daar kreeg ze dus die tik op te verduren. Maar ze kan verder en belangrijker nog is die vrije trap. En daar staat ze alweer. Sherida Spitsen, die op deze manier waarschijnlijk, want dat zijn al die vrije trappen en hoekschoppen wel, weer een kans gaat creëren voor Nederland. Ja, want die kans die kwam via de eerste hoekschop en dat weer leverde een doelpunt op. En nu staat het dus 1-0 en weer een vrije trap helemaal aan de andere kant. Vanaf de linkerkant met het rechterbeen een indraaiende bal richting de keeper, richting Pereira. Ze kijkt scherp, want hier is ze uitstekend in. Linkerarm omhoog. Daar komt die vrije trap richting de keeper, inderdaad. Maar daar staat niemand van Oranje en kan deze keeper Pereira de bal plukken en om zich heen kijken, wat zal ik ermee doen? Veel tattoos bij deze dame, die niet al te grote Ines Pereira, die nog altijd de bal in handen heeft en zegt van ja jongens, ik kan hem niet kwijt. Gaat nu lopend in haar strafschopgebied naar de rechterkant en zal met links gaan uittrappen, want volgens mij, ja, dat is zo. Ze is links en trapt de bal richting de rechterkant. En daar krijgen ze hem met wat geluk ook nog bij een ploeggenoot. Als bij Nederland twee speelsters onder de bal doorgaan. Brugs was de laatste. Ingooi is voor Portugal nu, als Nederland die bal wel half weet weg te werken. Portugese vrouwen dus een play-off toernooitje moeten spelen om hier te komen nadat ze tweede waren geëindigd in hun kwalificatiepool die Nederland won. Dat herinneren we ons nog dankzij die hele late goal van Brugts in de Galgenwaard tegen IJsland, die ervoor zorgde dat Nederland direct naar dat wereldkampioenschap mocht. Er gaat een bal op doel bij Portugal zonder al te veel opwinding, want het is een hele slappe poging die ook simpel in de handen van Van Domselaar verdwijnt, die haar tweede toernooi dus aan het spelen is nu voor Nederland. Zij beleefde haar doorbraak op het EK van vorig jaar in Engeland, nadat Sari van Veenendaal daar moest afhaken met een blessure. Van Domselaar heeft nooit meer omgekeken. Is sindsdien de onbetwiste eerste doelvrouw van Nederland. Berestijn heeft de bal voorin dus bij Nederland. Twee Portugese vrouwen gelijk om haar nek. Maar Berestijn houdt de bal heel knap vast. Schermt hem goed af. Dan Brugts wil hem doortikken op Berestijn. Dat lukt dan net niet en levert er dan een nieuw hoekschop op. Monzul twijfelt even of het nou een doeltrap is voor Portugal of een hoekschop voor Nederland. Maar ik denk dat het een doeltrap wordt. Ik denk dat Brugts die bal zelf als laatste geraakt heeft. En zo is het ook. Scheidsrechter zegt tegen die keeper Ines Pereira, jij mag hem hebben. Jij mag die doeltrap nemen. Heeft ze inmiddels gedaan. Portugal probeert terug te komen in deze wedstrijd. Probeert zichzelf wat sterker te maken. Maar Nederland staat dat eigenlijk niet toe. En dus kan er toch veel tevredenheid zijn over de wedstrijd tot nu toe. Voor dit Nederlands team dat dus 1-0 voor staat. En bovendien, ook als het gaat om het spelniveau, af en toe hele aardige dingen laat zien. Spitsen die nu wel moet oppassen. Die wil een bal breed spelen op Van der Vracht. Maar daar verslikt ze zich in. Geeft ze de bal zo weer terug aan Portugal. Portugal in balbezit. Onder andere via Silva. Die om zich heen ziet dat er weinig ruimte is. Maar daar toch heel aardig uitkomt. En Jessica Silva van Benfica raakt dan de bal wel kwijt. En dan kan er overgenomen worden door Jill Roord. De bal gaat weer naar de rechterkant voor Oranje. Blijft binnen de lijnen. Maar wordt weggeramd uit de verdediging van Portugal. Meteen weer teruggebracht door Van der Gracht. Kijken of Oranje weer zijn leuke aanval op het veld kan neerleggen. Als er iets meer opgelet moet worden door Jill Roord. Maar dat wordt wel door de medespeelsters gedaan door Jackie Groene en van de Donk. Die heeft ervoor gezorgd dat Nederland weer balbezit heeft via een vrije trap. En spitsen meteen zich melden bij die vrije trap, maar speelt hem nu terug op Van der Gracht. WK-kwalificatie, Armand zei het, Portugal tweede geworden. En moest dus via een extra wedstrijd doorgaan eventueel naar dit WK. Dat is gelukt. Ze werden tweede en dat mag best door achter Duitsland in hun pool. Balbezit voor Oranje. Oranje dat leidt door de goal van Van der Gracht met 1-0. Ja, jij zei het, Andy, het is pas de derde wereldkampioenschap voor Nederland. Je hebt het gevoel dat ze het al zoveel meer hebben gespeeld, omdat ze de laatste jaren natuurlijk op elk toernooi actief waren. Maar ja, het is best toch wel bijzonder dat Nederland een wereldkampioenschap speelt. Zo vaak is dat dus echt niet gebeurd. En makkelijk was de weg hier naartoe dus ook niet. We hebben sinds dat toernooi in 2017, dat Nederland won in eigen land, dat Europees kampioenschap, zijn de verwachtingen natuurlijk enorm toegenomen van deze ploeg. Je verwacht nu op elk toernooi minstens een finale bijna. Dat heeft Sarina Wiegman allemaal gepresteerd door dat EK te winnen. Zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Die WK-finale ook nog te bereiken. En die te verliezen in Lyon tegen de Verenigde Staten. Maar het is toch best knap dat Nederland weer op een WK staat. En als je dit zo ziet, kan je toch ook wel hopen. En misschien is het wel meer dan hoop dat Nederland ook nog wel een rondje verder kan komen op dit toernooi. En dan maar kijken hoe de loting uitvalt en wie je dan gaat tegenkomen in een toernooi zonder echt uitgesproken favorieten. Nederland is dat zeker niet. Is een outsider. Misschien zelfs nog ietsje minder dan dat. Maar ik denk dat je Nederland wel in een groep van 5-6 landen kan rekenen die zou kunnen gaan verrassen op dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland. 10 minuten nog in de eerste helft. Balbezit voor Nederland. Wel even oppassen nu met een van die snelle spitsen van Portugal die druk komt zetten. Maar dat iets te gepassioneerd doet in dit geval. Dat is Diana Silva. En dus fluit Monzoel voor de vrije trap. De scheidsrechter die dus zelf aangaf. En dat was duidelijk hoorbaar door alle speakers, voor de televisiekijkers, voor de radioluisteraars, na die ingreep van de VAR. Dat zij toch even de beelden bestudeerde langs de kant. Zij zei, decision is a goal. En dat zorgde ervoor dat de koppel van Van der Gracht dus een geldig doelpunt opleverde voor het Nederlands elftal. Dat nu de diepte wist ook met Berestein. Die wordt niet gevonden. Portugal hoopt uit te verdedigen. Maar dit is goed. Druk op de bal van Nederland. 3 speelsters doen dat. Dan een schotkans. Maar net niet genoeg overtuiging in dat schot van Lieke Martens. Dat ook nog half wordt geblokt. Waardoor Ines Pereira simpel kan oppikken. 37e minuut. We kruipen naar het eind van de eerste helft. Met nog altijd die 1-0 tussenstand in het voordeel van Nederland. Ik vind een hele goede nieuwe regel dat de VAR te horen is, zowel thuis als in het stadion, met de beslissing die genomen wordt. En dat maakt het alleen maar prettiger. Een schot van heel ver, te ver. Bal gaat over het doel, het schot van Esmee Brugs. Maar in navolging van American Football bijvoorbeeld, of rugby, is nu heel duidelijk te horen wat de beslissing is. En blijft het publiek niet ongewis van waarom wat wordt gedaan. Goed, Nederland dus 1-0 voor. Van der Donk heeft het lastig in deze wedstrijd. Want zij wordt veel op de huid gezeten en raakt dan ook veel ballen kwijt. Maar goed, nee, ik vind Nederland best heel aardig voetballen in dat eerste gedeelte van deze wedstrijd. 37 minuten gespeeld, 1-0. Portugal heeft het moeilijk, komt amper tot aanvallen toe. Ja, wel aanvallen, maar amper tot in de buurt ook maar te komen van Daphne van Domselaar. Dus dat doet Oranje goed. Nederland leidt door de goal van Van der Gracht met 1-0. En de ingooi is nu voor Portugal. Aan de rechterkant van het veld. Debutant op het WK, wel 2 keer op een Europees kampioenschap gespeeld. Dus 2017, 2022, toen het Nederland tegenkwam. Nu een klein opstootje waar Monzoel probeert dat opstootje snel in de kiem te smoren. Ze gaat even dat gesprek aan met Andrea Norton. De ploeggenoot meldt zich dan ook. Jessica Silva is dat. Ontevredenheid dat de vrije trap voor Nederland is bij de Portugese vrouw, maar dat wordt niet meer teruggedraaid. De vrije trap is inmiddels genomen van de Gracht. Speelt te breed naar spitsen. Spitsen dan met de diepe bal. Gelijk zoeken naar Berestein. Ja, die legt er zo overheen. Dat is een goede bal van spitsen. Kan Berestein er nog iets mee? Ze krijgt hem in elk geval voor het doel. En dan is er ook nog een kopbal mogelijk. Van Danielle van de Donk. Kopbal die verdwijnt in de handen van Pereira. Maar dat is heel goed direct spel hoor van Nederland. Zo'n lange diepe bal. Even wat opportunistisch, niet goed getimed. Sterker nog, bar slecht getimed zelfs. En ongelooflijk slecht gepositioneerd door de Portugese verdedigster. Waardoor ze die bal helemaal kwijt is en nooit meer weet waar die was. En kan Berestein de bal voor het doel krijgen. Maar kopt Martens van der Donk hem dus in de handen van Pereira. De doelvrouw die de trap heeft genomen inmiddels. En Van der Gracht wint alweer een kopduel. Waardoor Nederland de bal gelijk weer terug heeft. Nederland dus in balbezit via Van der Gracht. Maakt ze van de enige goal. Ik kan niet genoeg zeggen, want het is een hele belangrijke, de eerste Nederlandse goal op dit WK in Nieuw-Zeeland en Australië. Als de bal richting Berestein gaat, maar die wordt niet bereikt. En nu is het Brugs die uitstekend werk verricht aan de linkerkant door de bal te heroveren en hem meteen in te leveren. Bij Martens. Martens gaat lopen met de bal. Doet dat ook heel goed. Speelt hem naar de rechterkant. Ai, ai, ai, dat is jammer. Net iets te hard voor Victoria Pilova. Speelster van Arsenal. De paas van de Donk en van Martens. Die even boos is, Martens. Dat het net even niet lukte. Want hier lagen mogelijkheden voor Oranje via de rechterkant. 40 minuten bijna gespeeld in deze wedstrijd tussen Nederland en Portugal. En inderdaad is het stadion zeg maar half vol. Zo'n 15.000 mensen als Portugal in de aanval wil gaan. Maar dat niet lukt, omdat er goed werk is van Jacky Groene, die ertussen zit, wel de bal over de zijlijn speelt. En 5 minuten nog in deze eerste helft, die doelpunt heeft opgeleverd, een aantal kansen heeft opgeleverd voor Nederland. En vooral in verdedigend opzicht is Nederland geen moment in de problemen gekomen. Dat is toch even spannend als je op deze manier gaat voetballen. Heel anders dan Nederland gewend is. Jonker heeft gekeken naar Louis van Gaal. Speelt een beetje dat systeem, dat 5-3-2, om de zwaktes wat te verbloemen van Nederland. Die verdediging wat meer dicht te metselen, centraal achterin. En dan moeten op de flanken moeten dan vooral worden aangevallen door die backs. Dat zijn dus Brugts en Pilova. Ja, het is een leerling van Gaal natuurlijk. Jonker, die veel en lang met hem heeft gewerkt bij Bayern München onder andere. Zou die dan ook contact hebben gehad voorafgaand aan dit toernooi over het Nederlands elftal? Dat is speculeren, maar je denkt het haast wel. Het zijn ook vrienden natuurlijk. Ja. Van Gaal is een klankbord, ook voor Jonker. Dat sluit ik zeker niet uit. En Van Gaal draagt de Oranje Leeuwin ook zeker een warm hart toe. Heeft hij in het verleden ook wel uitgesproken? Nee, ik denk dat dat best wel mogelijk is. En ja, ik kan zeggen wat je wil over Van Gaal. Maar als je ziet hoe Koeman nu presteert met Oranje, dan zie je wel dat zijn keuze op dat WK een terechte was. En misschien is de keuze van Jonker om het zo te doen ook wel een terechte. Dat gaan we nog zien natuurlijk. Ook opstelling, hè? Ja, zeker. In het verloop van het toernooi gaan we zien hoe ver deze strategie Nederland gaat brengen. Maar voorlopig ziet het er al eens aardigst uit. 41 minuten op de klok in Dunedin in Nieuw-Zeeland. Veel dichter bij de Zuidpool ga je niet voetballen. Maar Nederland is er bijna gekomen. Als ze nog een leuke excursie willen doen, als ze nog wat dagen vrij hebben, zou het zomaar kunnen. 1-0 de stand en richting de rust. Ja, Spitsen doet heel veel goede dingen, maar ook heel veel slechte dingen. Maar ze is te belangrijk om uit de ploeg te halen. Dat bewijst ze eigenlijk elke keer weer. Nu raakt ze een bal heel simpel en slecht kwijt. Maar heeft Nederland de bal wel weer terug, omdat Pilova goed komt helpen. En die levert de bal weer af bij Berestein. Ik vind Pilova goed spelen aan die rechterkant. Veel bal. Er zit nu een overtreding op Berestein. En dus een vrije trap voor Oranje. Maar Pilova doet dat goed. Is vaak aanspeelbaar. En doet ook de meeste dingen goed met een bal als ze hem krijgt. Ja, dat hoort er ook bij. We zien beelden van de tribune. Mensen met een grote goudse kaas op hun hoofd. Zal er ook, hoe neem je zo'n ding mee in je koffer? Nou, ik zal je vertellen, en die vrouw met die kaas is overal bij elke wedstrijd. Ja. Dus die lijst wel de hele wereld over met die kaas en die smelt nooit. Dat is een echte kaaskop. Balbezit voor Oranje aan de linkerkant met Esmee Brugs. Er is wat ruimte nu. Ze gaat lopen met de bal richting het strafschopgebied. Nu is ze bij het strafschopgebied, maar wordt opgevangen door twee verdedigers. Onder andere Borges. Dus speelt ze hem even terug op Jansen. Krijgt hem terug van Jansen. Gaat de bal weer naar voren. Nee, want Esmee Brugs raakt de bal kwijt en blijft geblesseerd achter. En kan er overgenomen worden door Portugal. Halverwege het veld. Even kijken hoe het bij Brugs is. Zo te zien is het wel goed, want ze loopt alweer. En dus kan ze weer terugkomen om ook haar verdedigende taken uit te voeren. Met nog 2 minuten te gaan in de eerste helft. En die 1-0 voorsprong voor Oranje. En die lijkt ook wel richting de rust vastgehouden te kunnen worden. Want die rust is al aanstaande met nog 2 minuten te gaan. En Nederland bovendien in balbezit centraal achterin. Van der Gracht toch even breed naar Spitsen, de middelste van die drie. Jansen links, Van der Gracht nu rechts. En Spitsen dus in de as van het veld met een prima bal naar voren gespeeld. Dat is goed gedaan. Zo kan Nederland dus verder voetballen met aan de rechterkant Belova. Die kan de actie opzoeken, doet ze ook, draait handig weg. En pakt weer een paar meter op het veld. Belova die dan de bal inlevert bij Roord. Gaat dan eigenlijk de verkeerde kant op. Even terug en tikt de bal dan via een tegenstander over de zijlijn. Waardoor Nederland weer mag gooien. Het applaus van bondscoach van Portugal, Francisco Neto, voor zijn vrouw. Hij is al een tijdje bondscoach. Was er ook al bij op dat EK bijvoorbeeld. Hij ziet dat zijn ploeg het moeilijk heeft in de eerste helft. En dus ook 1-0 achter staat. Voor Portugal geldt natuurlijk ook dat het een sleutelduel is. Want Portugal gaat normaal gesproken ook niet winnen van de Verenigde Staten. En normaal gesproken ook wel winnen van Vietnam. Berestijn krijgt nog een kans in de eerste helft. Berestijn legt die bal klaar. En wie schiet hem er dan in? Ja, iedereen vergeet het. Kan het nog? Berestijn in de herkansing schiet hem net naast. Dat is eigenlijk de beste kans voor Nederland sinds die kopbal die overging van Van der Gracht. Hij komt dus op naam van Linette Berestijn, maar ze schieten hem net naast het doel van Pereira. En dan zal dit wel een van de laatste momenten zijn in de eerste helft, want de 45 minuten zijn bijna verstreken. Dit was echt nog een grote kans. Met name ook voor Van der Donk was het volgens mij die daar opdook, net tegenover Pereira. Maar die miste de bal waarna Berestijn hem naast schoot. En dus blijft het vooralsnog 1-0. Ja, het blijft natuurlijk grappig om te zien dat je eind juli zit bij een voetbalwedstrijd en je ziet speelsters met handschoentjes aan, maar het is daar inderdaad koud, gewoon 10 graden. En Berestijn speelt met handschoenen aan. Ziet de bal over zich heen gaan, de uittrap van de keeper van Portugal. Bal gaat over de zijlijn en Nederland mag niet gooien, wil dat wel graag. Maar de assistentscheidsrechter geeft aan dat de bal over de zijlijn is gegaan en het laatst geraakt door Oranje. En dus gaan we de laatste minuut in van de extra tijd, of 1 minuut. Ik weet niet hoeveel minuten, dat hebben we nog niet gekregen. 3 minuten extra tijd. Ik weet niet waar ze die vandaan hebben gehaald, maar het is in ieder geval 3 minuten extra tijd met balbezit voor Portugal aan de rechterkant. En kijk of ze die bal ook wat langer vast kunnen houden. Via Diana Silva lukt dat in elk geval niet, want die tikt de bal wat te ver weg. Ja, het is geen hele goede ploeg, dat Portugal, als je naar die eerste helft kijkt. Ze staan rond die 20e plek op de wereldranglijst. Nooit hoger gestaan dan die plaats. Maar ja, Nederland dat gewoon naar behoren speelt, een normaal niveau haalt, zou met deze ploeg toch geen moeite moeten hebben. En dat illustreert zich ook op deze eerste helft. Want Nederland heeft er ook voorlopig weinig moeite mee om afstand te nemen van Portugal. Maar de marge is maar 1. En Portugal heeft dus wel laten zien op het vorige EK dat ze terug kunnen komen van een 2-0 achterstand. En dat is dan ook het enige positieve voor Portugal na deze eerste helft. Eerste helft die dus door de hoekschop van Spitsen en de kopbal van Van der Gracht waarschijnlijk die 1-0 ruststand gaat opleveren als er verder niets meer gebeurt in de resterende 2 minuten. Als u wacht op OVT op deze zondagochtend, dat is het deze week dus even niet vanwege de interland op dit wereldkampioenschap. Nederland-Portugal begon om 9:30 op deze zondagochtend. Dat is vroeg voor Nederland, niet zo vroeg voor Nieuw-Zeeland aan de andere kant van de wereld. Hoe anders was het 4 jaar geleden, toen was het WK in Frankrijk. Nu is het heel ver weg, maar hopen we natuurlijk dat veel kijkers en luisteraars wel op de hoogte willen blijven van de verrichtingen van dit Nederlands team. Nog 1 vrije trap tegen voor Portugal dus. En dat kan nog wel eens een probleem opleveren. Gaat Nederland hier dan toch nog iets slikken in die eindfase van de eerste helft? Dolores Silva is degene achter de bal. Die ramt hem richting keeper. Ah, uitstekend gedaan hoor. Daphne van Domselaar. Fijne keeper is dat. Komt uit haar doel. Plukt de bal en heeft hem stevig in handen. Met nog 1 minuutje extra tijd te gaan. Weet zij dat ook. Ze heeft zoveel geleerd sinds ze in dat doel is komen te staan bij Oranje. Zoveel gochme gekregen als keeper van Oranje. Nu speelt ze de bal naar de linkerkant richting Brugs. Maar die bal komt niet aan. Moet Oranje nog eventjes een minuutje de tanden op elkaar bijten om de rust te halen met een 1-0 voorsprong. Daar komt de aanval weer van de Portugezen. Maar die bal komt komt weer niet aan. De bal gaat wel over de zijlijn en dan mag er gegooid gaan worden door Portugal. Van der Gracht zet nog even haar verdediging goed neer. Want dit mag je natuurlijk zo 1 minuut voor rust niet weggeven. Je moet lekker aan de tee gaan met een voorsprong. Het lijkt te lukken. Portugal wel in balbezit aan de rechterkant. Nog een paar tellen en dan zal het fluitsignaal klinken van Bonzu. Nog 1 ingooi, 10 seconden op de klok. Maar Portugal zal in de rust toch even met elkaar moeten gaan praten hoe ze dit nu beter kunnen doen. Want voorlopig weten ze zich weinig raad. Met het spel van Nederland komen ze dus amper in de buurt van het doel. En hebben ze ook niets gecreëerd. Nederland creëerde wel genoeg. Met name door die standaard situaties van Sherida Spitsen. Het rustsignaal heeft geklonken van de scheidsrechter Stephanie van der Gracht. Kopte Nederland op een 1-0 voorsprong. En die 1-0 is ook de ruststand in Dunedin in Nieuw-Zeeland bij Nederland-Portugal. Zo direct analyseren we hier die lekkere eerste helft van Nederland tegen Portugal met Kelly Zeeman en Jeannette van der Laan. Dat doen we na het uitgestelde NOS-journaal. Ster. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu, 15 maanden gratis. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Naast Creon kozijnen zijn er ook... Creon rolluiken. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart... en kids gaan aan de slag als ketelbinkie. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Ja, het is 10:30 inmiddels, het uitgestelde NOS-journaal met Kirsten Klomp en ik. Tot nu toe zijn er al zeker 10.000 mensen op het Griekse eiland Rhodos geëvacueerd vanwege bosbranden. Tot gisteravond laat werden mensen met bussen uit dorpen en hotels gehaald, of ze werden met boten vanaf de stranden naar een veilige plek gebracht. De meeste mensen zijn naar het noorden van Rhodos gebracht. Daar worden ze opgevangen in scholen en sporthallen, maar ook thuis bij eilandbewoners. Honderden brandweerlieden proberen de branden in de bergen van Rhodos onder controle te krijgen. In Spanje kunnen mensen vandaag naar de stembus voor de vervroegde parlementsverkiezingen. Na 4 jaar met de progressieve premier Sanchez lijkt het land nu rechtsaf te slaan. In de peilingen gaat de rechtse oppositiepartij aan kop. Die kan samen met een rechtspopulistische partij een rechtse coalitie vormen. En als dat gebeurt, dan gaan de progressieve plannen van premier Sanchez niet door. De Oekraïnse stad Odessa is vannacht opnieuw bestookt met raketten. Die kwamen onder meer op huizen terecht. Er is iemand om het leven gekomen. En er raakten ook 15 mensen gewond, onder wie 3 kinderen. En op Twitter zijn beelden te zien vanuit de historische orthodoxe kathedraal die in brand staat. Woensdag ging al 60.000 ton graan verloren bij een luchtaanval op Odessa. Dat was een dag nadat Rusland de graandeal had opgezegd. En door die deal kon Oekraïne alsnog graan exporteren vanuit de havenstad. En op het WK voetbal heeft Zweden met moeite gewonnen van Zuid-Afrika. Dat land was dicht bij het eerste WK-punt in de geschiedenis. Maar de Zweedse vrouwen wisten in de 90ste minuut toch nog de 2-1 te maken. En in Nieuw-Zeeland heeft Nederland net de eerste helft gespeeld tegen Portugal. De Oranje vrouwen staan met 1-0 voor. Het weer. Op veel plekken is het grijs en regenachtig. Alleen in het westen vanmiddag wat vaker droog, met wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Ook morgen wisselvallig, met zon, wolken en vooral in de middag buien. Het wordt dan maximaal 22 graden. Ster. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. NPO Radio 1. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Suze van Kleef. Nederland staat met 1-0 voor tegen Portugal. Tevreden gezichten op weg naar de kleedkamer. Tevreden gezichten ook hier in de studio. Jeanette van der Laan en Kelly Zeeman. Ja, wat vinden we ervan? Nou, ik geniet. Ik vind het een hele goede eerste helft. Ik denk dat het goed uitpakt, aan de flanken. Met in ieder geval Pelova die goed kan schakelen. Ik heb een heel mooi doelpunt van de Gracht gezien. En een gretig Oranje, dus ik ben aan het genieten. Kelly? Ja, ik eigenlijk ook wel. Wat je net al zegt, het pakt heel goed uit. We zagen net al wat statistieken, maar ik denk dat Nederland bijna alle ballen veroverd heeft op de helft van Portugal. Dus dat ze, ja, dat is gewoon dat ze heel hoog druk zetten. En tot dat ook gewoon goed gaat, gewoon gretigheid. Daar begint het überhaupt al mee. Gewoon inzet en ja, weet je, die passie, dan komt het voetballen daarna wel, want dat is gewoon nodig. Ja, dat voetballen, dat kunnen ze wel. Je moet eerst die bal even veroveren. Maar ik zie ook veel inderdaad balverovering op de helft van Portugal, maar ook met meerdere mensen die ze dan insluiten. Ja, ja, we zagen daar een moment inderdaad toen ook met Pelova die moest omschakelen om die linkerspits te omsingelen. En dan zie je inderdaad ook van de Gracht en de spitsen eromheen. Ik denk dat ze dat hartstikke goed doen. En dat zullen ze ook wel moeten blijven doen na de rust. Want ze hebben wel wat vaardige speelsters voorin lopen op Portugal. Ja. Dus, Van tevoren waren we een beetje bevreesd voor de snelle spitsen. En voor hoe onze drie centrale verdedigers dat zouden doen. Wat vind je ervan, Kelly? Nee, goed, ze zijn helemaal niet in de problemen gekomen. Portugal die komt eigenlijk totaal niet in hun spel. Dus dat is echt de verdienste gewoon van Nederland. Maar wat we net ook al zeiden, dat komt gewoon omdat bijna alle balveroveringen plaatsvinden op de helft van Portugal. Ze hoeven ook niet zoveel? Nee, eigenlijk niet. Dus ze zijn niet echt getest nog. Jeanette? Nee, we zagen volgens mij op slag van rust een vrije trap. En dat was dan de enige kans van Portugal in de eerste helft. Ja, dat mogen we eigenlijk geen kans noemen, toch? Nee, dat is geen kans. Schoot hem in de handen van Domselaar. Dat was het gevaarlijkste moment. Ja, dat was een terugspelbal. maar ik denk dat de verdediging sowieso wat tactisch ook sterk staat. Dus we moeten ons er niet op verkijken dat ze weinig te doen hebben. Je zag natuurlijk toch wel een paar keer bij, als we de bal dan hadden en wordt dan net niet goed ingespeeld, dat het dan wel gevaarlijk wordt. In de omschakeling. Dus ik denk dat dat wel echt iets is om op te letten. Wat mij ook opviel, ik heb genoteerd, 22e minuut, toen kwam Martens aan de bal. Toen dacht ik, hey, ja, die doet dat ook. Ja. Ja. Dus als zij nog meer de bal gaat krijgen, dan krijgen we misschien nog veel meer te zien. Maar het viel me wel op. Hè? Ja, nee, dat vond ik ook. Ze zakt vaak in het middenveld. Dus ik wil eigenlijk wel graag zien dat ze de tweede helft wat meer aan gaan zoeken tussen die linies. Want Portugal dekt niet door. Maar die bal heb ik nog niet gezien, strak over de grond. Martens meer in de as tussen de linies aanspelen. Ja, ik denk, als Martens daar aan de bal komt, dan is zij een hele gevaarlijke speelster. Wat Martens ook zegt, ja prima als ik dubbele dekking krijg, want dan komen er andere mensen vrij. En dat blijkt ook wel, want Berestijn hebben we veel gezien. Ja, de andere spits. Ja. Berestijn heeft wel wat kansen ook gecreëerd voor zichzelf, maar ook voor een ander waar Roort zich net in verslikt of net niet uitkwam met de stappen. Ja, dat had wel de 2-0 moeten zijn, toch? Absoluut. En die kopkans. Ja. Waar ik ook wel heel blij van word, als bijvoorbeeld Ploof aan de rechterkant de bal heeft, dan zie je ook gewoon dat Brugt ook meedoet in de aanval. Dus het is niet zo dat zij achterin blijft voor de restverdediging. Het is gewoon echt een extra linksbuiten dan gewoon erbij. Want ze hebben echt gewoon die drie achterop met een beetje groene als slot op de deur. Maar voor de rest hebben Pelova en Brugge alle vrijheid om te doen waar zij goed in zijn. Dat is gewoon aanvallen. Ja, wie vind je uitblinken vandaag, Jeanette? Ik vind Van der Donk hartstikke goed spelen. En Berestijn valt ook echt bij mij in de smaak vandaag. Maar ik vind dat onze aanvoerster, Spitsen, die staat daar dan toch weer heel goed, hè? Komt er veel tussen? Ja. Komt er veel tussen, heeft en een korte paas. En daarna ook een lange paas. Dus ik vind dat ze daar toch dat achterin wel goed doet. Ja, ik vind ook eigenlijk niemand beneden maat. Het lijkt ook wel of het plan gewoon duidelijk is. Want Van Pelova is eigenlijk een speelster die je graag wil inspelen met een tegenstander in haar rug, zodat ze weg kan draaien. Daar komt ze nu eigenlijk helemaal niet in. Maar ze heeft nu gewoon een andere rol in dit team. En dat vervult ze gewoon eigenlijk hartstikke goed. Net als de rest. Ja, het lijkt soms op sommige momenten zo makkelijk te gaan. Moeten we dan bang zijn voor onderschatting in de tweede helft? Dat ze denken, nou, loopt eigenlijk wel lekker. Ik denk dat de bondscoach daar wel voor gaat zorgen dat het niet gebeurt. Nou ja, jij kent hem, dus vertel heel eventjes hoe André Jonker nu in de kleedkamer staat. Nou, ik denk dat hij nu gewoon heel rustig in de kleedkamer staat. Vooral benadrukt wat goed is gegaan. Nou, dat zal een beetje in lijn zijn met wat wij verteld hebben. Maar vooral ook heel scherp is op wat er nog gaat komen. De Portugezen, daar zit natuurlijk heel veel passie in en kunnen onder je huid kruipen. En dat gebeurt vaak pas in de tweede helft. Ja. Dus daar moeten we eigenlijk een beetje voor vrezen. Dat ze dat mentale spel in de tweede helft gaan spelen. De twee Silva's voorin. Hebben we nog niet gezien, hè? Niet gezien, nee. Hoe komt dat? Ja, eigenlijk wat we net allemaal zeiden. Portugal komt niet in een spel. En zij zijn eigenlijk de speelsters die het bepalen bij hun. Komt gewoon omdat Nederland heel veel ballen verovert op de helft van Portugal. Ja. Dus dat is alleen maar goed. En ook voetballend komen ze er niet echt aan te passen. Als je kijkt naar percentage passes die goed aankomen. Bij Nederland is dat 80% en bij Portugal 64%. Ja, dat is wel een aanzienlijk verschil. Je zag ook, we hadden het erover tijdens de eerste helft, Suze, dat je zei van Portugal speelt niet eens een hoge bal. Want we zijn natuurlijk ook gewoon kopsterk. Dus daar zit Nederland al goed tussen. En over de grond zie je toch dat er veel lijnen worden afgesloten. Ja. Dus Portugal heeft het moeilijk. Ja, absoluut. Nou, lekker houden zo. zo doorgaan, hoor ik eigenlijk van jullie. Lekkere eerste helft. We kijken uit naar die tweede helft. Arman Afsaroglu en Andy Houtkamp zitten weer op hun plek. Ja, zeker weten. En benieuwd of die tweede drie kwartier Oranje naar de echte overwinning brengt. De eerste drie kwartier, zoals jullie terecht hebben geconstateerd, waren toch duidelijk voor Nederland. Zeker verdedigend goed, omdat Portugal geen kans heeft gekregen. En de scheidsrechter moest nog even optreden bij de goal van Van der Gracht. De goede goal van Van der Gracht. Die kopbal hoog boven iedereen uit naar de hoekschop van Sherida spitsen. Maar daar waar het even op buitenspel leek, was het geen hinderlijk buitenspel. En dus een terechte goal voor Oranje. Dat dus met een 1-0 voorsprong aan de tweede helft gaat beginnen. Geen wijzigingen voor zover wij kunnen zien. En dus ook geen wijzigingen in het veld en in de stand. 1-0 nog altijd voor Nederland. Tweede helft staat op punt van beginnen. We horen nog wat Katy Perry op de achtergrond. En als die straks gestopt is met zingen, dan kunnen we echt gaan beginnen. Dat moment zal toch wel draaien. Aanwezig zijn, ja, want de scheidsrechter die heeft het fluitje al in de mond en heeft nu gezegd we gaan beginnen aan de tweede helft van deze eerste groepswedstrijd voor Nederland op dit wereldkampioenschap voetbal in Australië. En Nieuw-Zeeland leidde dus halverwege Nederland 1-0 doelpunt Van der Gracht. Terwijl de eerste botsing al een feit is, daar is Van der Gracht ook bij betrokken. Dat zorgt voor de nodige pijn. Toch bij haar tegenstander, die even uitgeteld op de grond ligt. Is dat Diana Silva die daar ligt? Denk het wel. Want die voelde daar toch dat sterke lichaam van Van der Gracht. Ja, dat is een enorme optater die Van der Gracht eruit deelt. Ze gaat voor de bal, maar ze beukt dat hoofd echt onver van Silva. Nou, dat is een signaal afgeven gelijk aan het begin van die tweede helft. Dat komt echt wel hard aan. En dus ligt het spel hier even stil. En gaat dat ook nog wel even duren, lijkt het. Want Silva heeft echt last van de hoofd. En daar mag je dan geen risico's mee nemen. Dan moet je heel voorzichtig kijken wat daar aan de hand is. Dat is voor Portugal echt wel een probleem. Het is een van hun beste spelers. Diana Silva, een van die twee aanvallers. Een van die twee Silva's voorin. Dat is het wapen van Portugal, zei Nederland ook vooraf. Zei Andries Jonker vooraf, dat is hetgene waar wij op moeten letten. Voorlopig is daar nog niets van te zien geweest. En ik betwijfel of we Diana Silva nog veel gaan zien. Want dit is echt hard aangekomen. Nog steeds ligt ze op de grond. En nog steeds geen aanstalten voor Silva dat ze gaat opstaan. Nee, en Spitzer kijkt ook eens om zich heen. Nou, ze staat weer. Dat is prettig. Want ja, je zal toch maar moeten blijven leren. Diana Silva, speelster van Sporting. 129 doelpunten scoorde zij voor Sporting. In, ik geloof, 155, 156 wedstrijden. Dus een zeer productieve spits. Maar nog niet gescoord voor Portugal in deze wedstrijd. Gelukkig maar. Nederland leidt dus nog altijd met 1-0. Met balbezit aan de linkerkant voor Oranje. Met Jansen die de bal de diepte inspeelt. Goeie bal richting Martens, maar net iets te hard. Bal rolt over de achterlijn. Betekent doeltrap voor de keeper van Portugal. Voor Inés Pereira. Martens die er net niet bij kan, nog niet echt gelukkig in deze wedstrijd. Eigenlijk de afgelopen wedstrijden niet echt heel erg gelukkig. Ze mist waarschijnlijk Vivienne Miedema toch ook wel, want dat is zo'n topper. En als je die er niet bij hebt als Oranje zijnde, ja, dan scheelt dat de bekende slok op een hele grote borrel. Ja. Balbezit voor Oranje. Eventjes Portugal neemt over. Martens, daar wordt natuurlijk altijd heel veel van verwacht. Paris Saint-Germain afgelopen seizoen heeft niet alles gespeeld. Wel genoeg, maar niet alles. Ze heeft natuurlijk altijd gesukkeld. De laatste jaren met blessures. Eigenlijk sinds dat vorige WK in Frankrijk. Dat was het WK van die teen. Elke wedstrijd ging het over de teen van Lieke Martens. Hoeveel pijn die teen deed. Of ze kon spelen of niet. Ze speelde met heel veel pijn. Speelde wel alles, maar de laatste jaren heeft ze toch veel last gehad van diverse lichamelijke ongemakken. Ik vind zelf dat ze nog steeds echt wel topvorm heeft. We zouden het graag zien op dit toernooi. Want een goede Martens kan Nederland heel ver brengen op zo'n WK. Ooit was ze beste speelster van de wereld natuurlijk. Dan zat ze in die helikopter met Messi, volgens mij was het. Ging ze met de grote der aarde op de foto. Die sleepte ze allemaal dure sponsorcontracten in de wacht. En nu zouden ze graag op sportief front toch weer willen laten zien hoe goed ze is bij dit Nederlands elftal. Martens die niet zo houdt van de schijnwerpers, die het graag gewoon op het veld wil laten zien. 4 minuten onderweg in de tweede helft. 1-0 leidt Nederland. De doelpuntenmaker heeft de bal, dat is Van der Gracht. En die speelt de bal even terug naar Van Domselaar. Van Domselaar even de bal aan de rechtervoet. Kijken, kan de bal naar de linkerkant? Kan hij naar de rechterkant? Nee. Dus doen we het recht door het midden naar voren. Bal komt in de buurt van Van der Donk. Maar uiteindelijk toch balbezit voor Oranje. Sorry. Deze zondagochtend kikker. die nu hopelijk weg is met balbezit voor Portugal. Gaat hem over de zijlijn? Nee. Nu wel in tweede instantie. Geeft Andries Jonker ook aan. Hij zegt de bal is voor ons en dus mag Oranje gaan gooien. Kijken of er snel gewisseld gaat worden door Portugal. Of zal alles of niets gaan spelen. Want we hebben het al een paar keer gezegd en kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Dit is een cruciale wedstrijd in deze pool. Want de winnaar, die mocht er een winnaar komen, die is zo goed als zeker van de volgende ronde. Nederland speelt nog tegen de Verenigde Staten aanstaande woensdag om 3:00 PM. En tegen Vietnam op 1 augustus. Nu dus tegen Portugal. En leidt ook nog met 1-0. Ja, en Nederland heeft bovendien de bal in de as van het veld met Pelova. Die combinatie zoekt met Van der Donk. Terug naar Pelova. Wijkt iets uit naar de rechterkant. Diana Silva kan weer gewoon spelen. Is weer terug binnen de lijnen. Terwijl de Wave door het stadion gaat in Dunedin. Ik dacht dat dat een Nederlandse uitvinding was, de Wave. Maar in Nieuw-Nederland kunnen ze het ook heel goed, zie ik nu. Roort heeft de bal nu nog altijd aan de rechterkant. Roort naar Groene. Groene helemaal terug, zelfs naar Van der Gracht. Die staat in de middencirkel. En kan zo een nieuwe aanval gaan beginnen voor Nederland. Dan moet je de bal niet inleveren bij je tegenstander van Nieuw-Zeeland. Dat gebeurt wel. En dus is hier Diana Silva. Probeert dan haar naamgenoot weg te steken. Dat lukt heel aardig. Van der Gracht in achtervolgende schot. En dat schot gaat meters naast het doel. Maar dat was een aardig moment van Portugal. Een echte Silva aanval. Gefloten voor buitenspel, maar dat was het niet. Want ze staat op één lijn. Jessica Silva rond af, maar rond niet goed af. Bal gaat meters naast het doel van Van Donselaar. Terwijl wij ook kijken naar wat hele jonge oranje fans op de tribune. Ja, ik weet niet of die de hele wereld is overgereisd. Er zit natuurlijk nog steeds wel een fikse Nederlandse delegatie. Natuurlijk ook wel in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederlands die daar wonen. Terwijl Berestein weg is aan de andere kant voor Nederland. Berestein op de rand van 16 meter. Berestein nog altijd. Berestein geeft hem af. Hier is de kans. Hier is niet de goal. Als Van der Donk de bal op de vuisten van Ines Pereira schiet. Het was een hele grote kans. De grootste in de tweede helft voor het Nederlands elftal. Maar een goede redding van Pereira. Voorkomt de 2-0. Inworp voor Oranje via Brug. Berestein had de bal eerder moeten geven. Daar stond volgens mij Lieke Martens helemaal vrij om de bal in te schieten. Nu heeft Martens de bal en kijkt om zich heen. Lieke Martens vindt dan een medespeelster in, is dat spitsen? Inderdaad, helemaal halverwege. Hier zeg maar haar oude plekje op het middenveld is het nog altijd Oranje in balbezit. Maar slechte paas en dan is het uitkijken geblazen omdat je achterin wat mensen kwijt bent. Maar slecht werk van, op technisch gebied van de aanvalster van Portugal levert een inworp op voor Oranje. Overigens de Wave, Mexican Wave, 1978. En dat was voor het eerst dat de Wave werd gehouden. Maar ja, toen was ik 21 en jij min 11. Min zoveel, dus ja, dat kan me wel voorstellen. Bal is over de zijlijn gegaan. Oranje heeft het niet moeilijk, maar moet toch uitkijken. En Berestein had zojuist de mogelijkheid om de bal mee te geven aan Martens. De bal kwam uiteindelijk een beetje gelukkig terecht bij Van der Donk. En die kon het niet afmaken, omdat de keeper het goed deed in Ines Pereira. En Nederland dus nog op slechts 1-0 staat. Ja, Van der Donk maakt ze van die 3-2 op het EK tegen Portugal. Prachtig doelpunt. Destijds een bevrijdende goal voor Nederland. Dat uiteindelijk de volgende ronde haalde de kwartfinale. En uiteindelijk werd uitgeschakeld door Frankrijk. Nu is Nederland de bal kwijt via Berestein. Probeert Portugal het tempo wat hoger te krijgen. Baltempo in de eigen ploeg. Voorlopig levert het toch niet heel veel op. Maar ja, nou, Portugal zal toch wel een keer een kans gaan krijgen. Voorlopig nog geen schot op doel van de Portugese vrouwen. Dat is toch wel uitermate karig op zo'n WK. Opnieuw, net als bij veel andere wedstrijden, zie je niet dat het verschil in de score heel hoog uitpakt. Dat is dus wel een trend die je ziet op vorige toernooien. Zag je toch best nog vaak uitslagen van 6, 7, 8-0. Maar het vrouwenvoetbal heeft een professionaliseringsslag ondergaan. Dat gaat eigenlijk nog altijd door. Elk jaar weer meer. En dus gaan de kleinere landen ook beter voetballen. Dan zorgen ze met name in verdedigend opzicht voor dat ze minder doelpunten incasseren. En ook Portugal incasseert niet veel. Dat is wel duidelijk te zien. 54e minuut, 1-0. Brugs met een verkeerde breedte paas die Portugal kan onderscheppen. Ze geven de bal snel weer terug aan Jackie Groene, die halverwege de eigen helft uitermate rustig blijft. Ja, dat ze niet veel weggeven, dat bleek ook uit die laatste twee oefenwedstrijden die de Portugezen speelden. 0-0 tegen Engeland en 2-0 winst op Oekraïne. Dus geen doelpunten tegen met balbezit voor Oranje, die dus wel een doelpunt hebben gemaakt. De Nederlandse vrouwen tegen Portugal via Van der Gracht. Gaat de bal nu de diepte in en komt hij uit bij Pelova. Met een beetje mazzel, maar ook mazzel telt. Pelova richting de achterlijn. Heeft tegenover zich Amado, speelster van Benfica. Die raakt de bal het laatste, bal gaat over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Oranje. Pelova, ik zei het ook in de eerste helft, is goed op dreef in deze wedstrijd. Altijd aanspeelbaar en maakt het de tegenstander moeilijk. Nu dan balbezit voor Martens, die hem even naar voren speelt. En Van de Donk bereikt Van de Donk. Terug naar de rechterkant is het Groene die hem weer naar Martens speelt. Martens probeert binnendoor Beresteyn te bereiken. Dat lukt niet. Overname van Portugal. Uitkijken geblazen dus voor Oranje, maar niet voor lang. Nee, als de bal niet goed is, dan hoef je ook niet echt uit te kijken. De bal was zeker niet goed, kon door Jansen eenvoudig worden onderschept. Zo heeft Nederland telkens de bal snel weer terug aan de rechterkant. Pelova met Martens die daar ook omheen cirkelt in de buurt, maar wordt even teruggelopen. Dat is de verkeerde kant op. Dit is geen overtreding. Nederland is de bal kwijt en dan moet iemand daar ingrijpen. Groene probeert haar oude sport daar te laten zien met een hupswaai. Ze is oud judo-kampioen. Een ippon proberen ze, het lukte niet. En dan gooit ze zichzelf toch weer in dat duel en lokt ze een overtreding van haar tegenstander uit. Dat is slim gedaan door Groene. Komt Jessica Silva op een gele kaart te staan. En het dreigende gevaar, dat is nog belangrijker, is helemaal weg. Groene in twee instanties. De eerste keer lukt het niet. En de tweede keer maakt zij toch bijna de eerste overtreding door zichzelf echt naar achteren te gooien. Waardoor ze haar tegenstander belet om iets te doen. Je kan het ook slim noemen. Silva heeft geel, Nederland de vrije trap. En Nederland heeft ook de 1-0 voorsprong. 56 minuten zitten we in. De 56ste minuut, 1-0. Doelpuntenmaker voor Oranje. Van de Gracht op aangeven uit de hoekschop van Sherida Spitsen. En dus nog altijd die hele belangrijke 1-0. Nu een overtreding. Weer gemaakt door Portugal. Maar Nederland blijft in balbezit. Bal gaat naar voren richting Beresteyn. Maar die komt niet in balbezit. Uitverdedigen van Portugal is nog niet echt lekker. Wat heet. Kan overgenomen worden door Oranje. Maar dan gaat de bal over de zijlijn. En wordt er gekeken naar de scheidsrechter. Wie mag er gooien? Beresteyn zegt wij toch. Maar nee, scheidsrechter beslist anders. Mevrouw Monzul. En dus is de inworp voor de Portugezen nog altijd 1-0. En nog altijd is dat heel erg prettig voor Oranje. Borges is de rechtsback die de ingooi gaat nemen voor Portugal. In de 57ste minuut wacht tot opties zich aandienen. En als die optie zich dan aandient, gooit ze de bal toch naar de Nederlandse. Dat is niet heel handig van Borges. Nederland heeft de bal weer. Van de Donk, handig verlengd door... Wie was dat? Was het Groen? Ik denk het. Nu is de bal aan de andere kant heel snel. En moet Van de Gracht ingrijpen. Dat doet ze net op tijd. Iets opportunistisch speelt Portugal nu. Ga maar snel die bal naar voren schieten en dan mogen de twee Silva's erachteraan rennen. Leveren de moeite op bij Van der Gracht. Dat is een zwak punt van de Nederlandse defensie. Het gebrek aan snelheid. Van der Gracht is op leeftijd en is ook gewoon traag. En dat zorgt ervoor dat ze bij dit soort momenten heel kwetsbaar is. Spits is ook niet snel. Alleen Jansen is dat. Dat levert dus af en toe problemen op. En dat weet Portugal natuurlijk ook. Proberen daardoor Nederland op die manier pijn te doen. En hier lukte dat bijna. Dus merk je dat het wedstrijdbeeld wat aan het kantelen is nu. Dat Nederland iets meer moet verdedigen dan het eigenlijk wil. En dat Portugal dus wat beter uit de kleedkamer is gekomen. Nederland kreeg wel de beste en enige kans tot nu toe. Die was voor Van der Donk. Die schoot de bal op de vuisten van Pereira. Maar Portugal komt wel wat beter in de wedstrijd. Nu aan de rechterkant is een tackle nodig van Jansen. Die goed is, zo goed zelfs, dat er zelfs geen hoekschop komt. Maar een doeltrap. Ja, de speelster van Wolfsburg. Bezig aan de 98ste interland. Dominique Jansen dus. Deed dit uitstekend hoor. Was een goede actie. Want als ze er langs was, Tatiana Pinto van Levante, dan was dat mogelijk met een goede voorzet heel gevaarlijk geworden voor Oranje. Maar die greep was goed van Jansen. En dus mag Nederland een doeltrap nemen via Daphne van Domselaar. En doet dat met haar rechterbeen richting de linkerkant. Duw, harde duw in de rug bij Lieke Martens. Maar wordt niet bestraft door de scheidsrechter. En dus gaat het spel verder met een inworp voor Portugal. Portugal dat inderdaad wat opportunistischer aan het voetballen is. Maar dat zou ook betekenen en kunnen betekenen dat Oranje meer kansen krijgt. Maar nu twee Portugezen is er één te veel voor Van der Donk. En dus kan Portugal in de aanval gaan via de rechterkant van het veld. Nog altijd Portugal. Balletje naar Noorten. En Noorten speelt hem dan terug naar die rechterkant. Daar zit gelukkig voor Oranje Danielle Van der Donk tussen. Voordat Jessica Silva haar ja, mogelijke voorzetten kan gaan geven. Want dat is nog niet gebeurd. Vanaf de rechterkant komt er geen bal voor het doel. Nu dan misschien, als Portugal weer balbezit heeft, het probeert een balletje voor te geven. Maar de bal gaat over de achterlijn. Doeltrap Oranje. Ja, die is voor Van Domselaar dus 59 minuten gespeeld. Van Domselaar heeft nog geen redding hoeven maken. De Portugese fans zijn ook aanwezig in Dunedin. Zijn er niet heel veel. Een paar tientallen. Ja, het is het toernooi waar de Europese fans toch in de minderheid zullen zijn. Dat was in Frankrijk heel anders. Hoewel ik me ook wel herinner van het toernooi in Frankrijk destijds. Dat er een enorme groep aan Amerikaanse fans de trip naar Frankrijk hadden gemaakt. Want die Amerikaanse ploeg is ongelooflijk populair in de Verenigde Staten. Die trekken altijd heel veel bekijks van Amerikaanse fans die de ploeg willen zien. Is natuurlijk ook vaak wereldkampioen geworden. Is de regerend wereldkampioen. Dus die Amerikanen zullen toch ook wel nu de nodige steun gaan hebben. Volgende tegenstander van Nederland, Verenigde Staten. Herhaling dus van de vorige WK-finale. Die, als u die wilt volgen op de radio, moet u echt uw wekker zetten. 3 uur 's nachts begint die Nederlandse tijd. Dat is vroeg. Eventueel wel even bellen hoor. Ik ben ook vroeg op. Ja. Nu Nederland dat probeert Beresteyn te vinden. Lukt niet, maar de tweede bal is wel voor Van der Donk. Die speelt dan te hard weer naar voren naar Beresteyn. Zo gaat ook niet, lang niet alles goed bij Nederland in deze fase. We hebben exact een uur gespeeld. Van der Donk nog altijd bij Lyon spelend. Speelt alweer haar 141ste interland. Gaat toch ook al lang mee, zeg. Debuut maakte in 2010. Het is al 13 jaar geleden, zoals de kern van dit elftal toch al best wel een tijdje bij elkaar is. Maar er langzaam toch ook wel wat plek begint te komen voor verjonging, voor vernieuwing, voor Brugts. Bijvoorbeeld voor Pello, waar straks moet er achterin ook wat gebeuren als Van der Gracht stopt. Spitsen zal ook wel een keer gaan stoppen natuurlijk. Dus ga je ook wel nieuwe namen zien. Ik weet niet of dat dit toernooi al gaat gebeuren. We hebben Wieke Kapteijn natuurlijk, die is buitengewoon jong. Gaan we misschien nog in actie zien op dit toernooi met het oog op de toekomst. Groen heeft de bal, want we leven nu in het heden voor Nederland in deze wedstrijd. Dat is een heerlijke bal van Groenen naar Beresteyn. In het 16 meter. Beresteyn komt niet goed uit voor een schot. En moet de bal dus even afscherpen. Met het schot toch nog van Beresteyn. Zo wel recht op de keeper af. Maar dat was wel goed gedraaid en vrijgedraaid. En krijgt die bal dan net niet op het doel. Overigens leuk dat je Wieke Kapteijn noemde. 16 jaar. Stel dat ze invalt of misschien wel een keer in de basis staat. Dan is ze de jongste international ooit. Zowel mannen als vrouwenvoetbal. Dat is wel leuk. Maar goed, dat terzijde in een A-team, hè, voor alle duidelijkheid. Balbezit voor Portugal. 1-0 Nederland. En Nederland wil graag een tweede goal maken als Lieke Martens weg is aan de linkerkant. Want die heeft de bal weer ingepikt. Gaat Nederland in de aanval via Esmee Brugs. Die wordt aangetikt en krijgt een vrije trap. Heeft pijn. Esmee Brugs, PSV. 19 jaar, als je het hebt over jonkies. Dat is een groot talent. En die werd eventjes flink aangepakt. Dat zegt ook Jacques Groene tegen de scheidsrechter die het goed doet en goed ziet. Even kijken wat er precies gebeurt. Ja, dat is op de hakken lopen, op de Achillespees aantikken. En dan heeft Brugs pijn. Ligt met een verkrampt gezicht op de grasmat. Heeft wel de vrije trap mee. Staat alweer. Kijkt nog even naar haar linker hak. Naar haar linker Achillespees. Maar gelukkig niet al te zwaar geraakt. Ze kan verder. Oranje, 62 minuten onderweg, 1-0 tegen Portugal. Een tweede goal zou fijn zijn, zou toch wat rust bieden voor Nederland. Want nu blijft het toch wat spannend op deze manier. Want één snelle tegenaanval, we zagen hoe kwetsbaar Nederland achterin kan zijn. En je bent toch gezien, nu een vrije trap voor spitsen. En dat is altijd even opletten. Heerlijke bal weer. Komt er nog een kans misschien als Portugal die bal onbedoeld verlengt naar Beresteyn. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Was het dan al buitenspel, het moment van spelen van die vrije trap? Ja, dat moet wel. Omdat die bal werd verlengd door een Portugese. Ja, nou ja, ik denk dat ze net gelijk heeft, die grensrechter. Want inderdaad, de vrouw die kopt bij Nederland stond net met haar voet over die witte lijn. En die witte lijn, de rand van 16 meter, was ook de lijn waar iedereen op stond om die vrije trap te verdedigen. De vrije trap voor Portugal was daarvan het gevolg. Is genomen. Portugal gaat zo meteen wisselen. Daar komt Kika Nazareth in de ploeg. Als zij klaar is met de voorbereidende activiteiten, het intapen, de juiste shirts aandoen, dan mag ze er zometeen inkomen. In de 64e minuut aan de kant bij Nederland nog geen activiteiten. Portugal gaat dus wel zo dadelijk wat wisselen. Bal bezit voor Portugal. Is er ook voor Norton. Die speelt de bal naar Tiana Silva. Achtervolgd door Jansen. Defensief gaat het voorlopig best aardig bij Nederland. Nu is er wel wat ruimte voor Tiana Silva. Dan komt Van der Gracht aansnellen. En die beukt er weer omver. Tikt de bal ook weg. Levert wel een hoekschop voor Portugal. Ja, Benfica speelt Nazareth. Dus net als heel veel speelsters van dit Portugese team. Kika krijgt de laatste instructies van Francisco Neto. Nazareth dus zal voor wat meer, nog meer aanvalskracht moeten gaan zorgen voor Portugal. Wat in de tweede helft toch al iets beter is gaan voetballen in aanvallend opzicht. En nu dus de eerste hoekschop in deze wedstrijd voor Portugal mag gaan nemen via de rechterkant. En achter de bal staat Tatiana Pinto. Die heeft hem voorgegeven, wordt weggekopt de bal. En dan opgevangen door Portugal of door Nederland. Nou, Berestein heel snel weg. Maakt het tegenstandster moeilijk. Bal is in de lucht. Wordt dan wel weer gekopt door Portugal. Maar meteen weer opgevangen door Oranje. Overtreding en pijn bij een van de speelsters van Portugal. Maar het spel gaat gewoon verder. Met balbezit aan de rechterkant voor Silva, die nu de bal gaat krijgen. Inderdaad, aan de rechterkant is het de voorzet van Jessica Silva die niet aankomt. Maar Oranje staat uitstekend te verdedigen. En kan dan gaan denken aan een uitbraak als Groene dat wel in de gaten had. Berestein ook zoekt, maar niet vindt. Het was ook lastig. Berestein stond tussen twee verdedigsters in. En kan daar dus verder geen vervolg geven aan die goede paas van Groene. Ja, Portugal heeft echt wel een beter niveau aangetikt in de tweede helft tot nu toe. Maar als je nou kijkt naar wat het heeft opgeleverd, valt dat wel wat tegen. Vanuit Portugees perspectief dan, vanuit Nederlands perspectief is dat natuurlijk uitermate goed. Wat het heeft opgeleverd, namelijk vrijwel niets. Nederland heeft de beste kans gehad, was al in de openingsfase van de tweede helft. Schot van der Donk, niet hard genoeg ingeschoten, niet genoeg naar de hoek. Waardoor Pereira die poging kon pareren. Bal bezit voor Jansen nu, die bal weer gaat spelen naar Berestein. Berestein de vervanger dus in de spits van Minema, hebben we een paar keer gezien. Maar nog niet verschrikkelijk overtuigend, ook niet slecht. Maar het zou nog wel ietsje beter kunnen bij Berestein. Komend van Juventus, Martens, haar collega voorin. Die brengt echt te weinig voorlopig. Dat zien we nog amper in de wedstrijd. En dat is toch te weinig voor een speler van het statuur van Martens. Bal wordt weggekopt achterin door Nederland. Wel opgevangen door de Portugezen, maar die hebben moeite om het te controleren. Zo, dan schopt een van Nederland een ploeggenoot werkelijk door het middenrif. Ik kon niet zo goed zien wie dat was, maar dat is bijna sabotage. Als je Vies de Mol speelt, dan heb je hem al gevonden hier. En dus heeft Portugal de bal weer terug. En kijken ze of ze ook die bal voor het doel kunnen krijgen. Dat lukt voorlopig niet, maar de bal blijft in bezit van de Portugezen. Dus even kijken of iedereen nog staat. Ik zie in ieder geval Martens weer lopen. Dat was volgens mij een van de dames die betrokken was bij die knal. Nou, nu gaan we in ieder geval de wissel krijgen dat Kika Nazareth gaat komen. En eruit gaat de aanvoerder, dat is Dolores Silva van Braga. Zij gaat naar de kant en levert haar aanvoerdersband in. Dolores Silva dus naar de kant. Heeft weinig indruk kunnen maken in deze wedstrijd tot nu toe. En Kika Nazareth gaat komen. Alle Nederlandse speelsters weer op de been. Dus kunnen we met 11 tegen 11 verder gaan. Ja, eens kijken of dit iets oplevert voor Portugal in aanvallend opzicht. Wat meer aanvallend ingestelde Kika Nazareth. Die dus Dolores is komen vervangen. Dolores Silva. Balbezit voor Portugal. En misschien dat het nog meer een wedstrijd wordt. Niet voor Nederland te hopen. Maar dat het wat opener wordt aan de kant van de Portugezen achterin. Nu is het balbezit voor Silva. Kwart wedstrijd nog. En ze komen toch steeds wat meer in de buurt van dat 16 meter gebied. Maar nog altijd zeggen we ook dat Van Domselaar nog niets te doen heeft gehad in deze wedstrijd. Die toch al drie kwart achter zich heeft. En als dat nog even zo blijft, dan begint Nederland dit wereldkampioenschap gewoon. Doe het maar gewoon met een zege op Portugal. En zet het een reuze stap op weg naar de volgende ronde. Bal komt voor bij Portugal. Tiana Silva kan er niet meer bij. En Van Domselaar kan hem rustig laten gaan. En die zal toch ook even nu de tijd wel nemen. Want zo makkelijk als voorrust gaat het nu even niet bij Nederland. Jonker die grijpt nog niet in. Doet nog niets anders. Hij kan wisselen. Eguirola is misschien wel de vrouw die het dichtst bij deze basisopstelling van Nederland zit. Daar kijk je dan bijvoorbeeld als eerste naar. Hij had heel veel spitsen mee kunnen nemen, maar die heeft hij niet echt nodig. Vraag is hoeveel zekerheid hij nog wil inbouwen voor het slotdeel van deze wedstrijd. Of dat hij juist wel tevreden is over hoe het nu gaat. En dat hij juist niet wil wisselen. Kan ik me ook nog wel voorstellen bij Jonker. Als het met de fitheid wel goed zit van die speelsters. Als ze het allemaal vol kunnen houden na een lang en slopend seizoen. Wil je ze misschien ook wel laten staan. In een toernooi waar je natuurlijk naar vastigheden wil toewerken. En het fijn is als je zo'n elftal veel met elkaar kunt laten spelen. Ingooi is voor Nederland, voor Brugts. Die het voorlopig prima heeft gedaan op die linksbackpositie, waar ze natuurlijk helemaal niet vaak speelt. Zeker nog alleen bij Nederland doet ze dat hele andere rol voor haar. Maar ze doet het keurig. En te goed eigenlijk Brugts om niet op te stellen. En dan creëer je een plek voor haar. En dat heeft Jonker dus op deze manier opgelost. Ingooi nu wel voor Portugal, 70ste minuut. En Portugal op zoek naar een kans die het nog niet heeft gevonden. Ja, het gesticuleren van Sherida Spitsen zijn genoeg. Kom van het doel af, want Oranje zit te veel op eigen helft te wachten op Portugal. Nu ook weer de bal gewoon weggeramd. In de hoop dat Berestein met snelheid er iets mee kan doen. Maar die wordt constant opgewacht. En nu wordt de bal wel over de eigen zijlijn gelopen door Ana Borges. En Ana Borges is de speelster van Portugal. Dus inworp voor Brugts. Veel dezelfde letters, terwijl Nederland moet gaan wisselen. Want ik zag een van de spelers van Oranje door de... Is dat Van de Donk? Inderdaad, Van de Donk. Die heeft problemen. Armand zei het al eerder. Zij is niet helemaal ook zo fris naar dit toernooi gekomen. Was de grote vraag of ze deze wedstrijd kon spelen. Van de Donk, Danielle Van de Donk van Olympique Lyon. 31 jaar, 141ste interland. Terwijl 5-6 andere speelsters nu in de buurt van Andries Jonker staan. En die invalster Nazareth vraagt aan de scheidsrechter van... kan dit allemaal zomaar? Want zij heeft dan wel pijn van de Donk en ligt op de grond. Bij het afzetten, bij het weglopen, lijkt ze zich te verstappen. En moet nu naar de zijkant. Terwijl Andries Jonker aardig wat mensen heeft geïnstrueerd van... jongens, het moet ietsje anders. En nu staat Van de Donk aan de zijkant. Ik denk dat hij wel eens snel gewisseld kan gaan worden. Ja, waarom zou je ook heel veel risico's met haar nemen? Je moet nog door met Van de Donk. Ja, de vraag is, daar hebben we natuurlijk niet zoveel zicht op hoe fit of niet fit ze is... Want daar werd natuurlijk wel wat geheimzinnig over gedaan. Oh, nu een misser achterin bij Portugal. Een kans voor Van der Donk, die gelijk terug het veld in is en gaat rennen. Maar ze komt er net niet bij. Het gaat wel goed net hoor. Ja, nou ja, als ze zo'n sprinter uit kan gooien, dan is het wel prima. Ze probeerde nog de bal in de ploeg te houden, maar ze geeft een ingooi weg aan Borges. De rechtsback die hem weer snel het veld in heeft gegooid. Nou, goed werk daarvan. Martens was het, die de bal daar herovert. Voor Nederland, daar is Van der Donk weer veel begin. Toch bij haar, ze is nog altijd zo belangrijk voor dit Nederlands elftal met haar ervaring. Met hoe lang ze al in dit team speelt. Dat ze eigenlijk niet gemist kan worden. Het gemis van Miedema moet natuurlijk al worden opgevangen door Nederland. Dat is Nederlands beste speelster. Maar Van der Donk is ook uitermate van waarde voor dit team. 72ste minuut, gebeurt niet heel veel in de tweede helft. Niet al te veel kansen, zeker geen goals. Want nog hadden die ene goal van Van der Gracht die het verschil maakt. Die kopbal uit een hoekschop van Spitsen, waardoor het 1-0 staat. Ja, en een grote kans nog voor Oranje, voor Van der Donk zelf. En een klein kansje voor Berestein. Maar het valt niet echt heel erg mee deze tweede helft. Ja, het is hoe je het bekijkt. Nederland verdedigt uitstekend. Ook nu weer balbezit voor Oranje. Een 1-2'tje aan de rechterkant, maar... Waar linkerkant, maar dat gaat niet echt lekker, omdat er een goede ingreep is aan de kant van het team van Portugal. Kan Lieke Martens niet er langskomen. En dus is het wel een inworp voor Oranje. Goede ingreep van Diana Gomes. Speelster van Sevilla. Balbezit voor Berestein. Berestein, bal breed richting Martens. Maar nee, het is allemaal net niet bij Martens. Het is net niet scherp genoeg om die ballen aan te kunnen nemen. Misschien dat de ballen ook net niet, goed zijn. Net iets te scherp steeds. Maar toch, een goede spits. Die staat precies op het juiste moment op de juiste plek. En het lijkt erop dat Martens dat nog niet heeft. Nee, het is niet wat je hoopt vooraf bij Martens. Nou ja, kan ook in het toernooi groeien zijn. Laten we dat dan maar hopen. Want straks, als Nederland doorgaat, komen de echte tests tegen de toplanden. En die zijn er op dit toernooi. Heel veel zelfs. We hebben natuurlijk Amerika, we hebben Engeland. Dat zijn twee kanshebbers op de eindzegen. Maar ook Frankrijk, Duitsland kunnen daar toch een gooi naar doen. Ik ben zelf heel benieuwd naar De Fransen bijvoorbeeld, die met een nieuwe bondscoach hier werken, nadat ze jarenlang problemen hebben gehad. Maar die hebben nu Hervé Renard, de oud-coach van Saudi-Arabië, bij de mannen aangetrokken. Die ook twee keer de Afrika Cup bij de mannen heeft gewonnen. Die zou met die Fransen misschien ook nog wel eens iets aardigs kunnen laten zien. Franse surplus aan techniek en kwaliteit, maar nog nooit een groot toernooi gewonnen. Want Nederland is wel ooit deed in 2017. Dat Europees kampioenschap. Nu moet Van der Gracht weer aan het werk. Doet ze toch goed. Ze compenseert dat gebrek aan snelheid met een goede positionering. Waardoor ze telkens eerder bij de bal is dan haar tegenstander. Nu glijdt ze hem ook weer weg voor de voeten van Jessica Silva. Komt de ingooi wel voor Portugal. Gaat dat nog een keer wisselen? Portugal of blijft het bij die ene wissel tot nu toe? Ik denk het laatst. Nederland ook nog geen activiteit. Ik zag Andries Jonker net wel even met wat speelsters van hem praten. Langs de zijlijn riepen Martens en Brugs onder andere naar zich toe. Maar brengt voorlopig dus geen nieuwe speelsters binnen de lijnen. Balbezit voor Nederland. Bal wordt vanuit de eigen doelmond weggehaald richting middenlijn. Komt hij net niet op, want net over die middenlijn weet Portugal de bal weer af te pakken. Ja, augustus 92, toen is ze geboren, Van der Gracht. 16 augustus om precies te zijn in Heerhugowaard. En nu even uitkijken, nee, die bal zeilt over het doel. Maar ze staat daar goed hoor, centraal achterin in haar laatste wedstrijden, maar we weten nog niet hoeveel dat er zullen worden in haar actieve carrière. Mooie actieve carrière, maar van 1992. Dus nou, reken maar uit. Het is dik in de 30. Goede speelster, fijne speelster. En benieuwd wat zij nog meer in petto heeft in deze wedstrijd. Voor het Nederlands team waar de Nederlandse supporters staan te kijken en hopen op het beste in dat laatste kwartier dat nu ingegaan is. Maar ik moet zeggen dat Portugal toch wel erg veel op de helft van Oranje is. Nu moet Van Dommelselaar komen. Komt ook wel, maar de bal wordt voor dat zij de bal kan oppikken weggekopt en meteen weer overgenomen door Portugal. Oranje moet nog even een kwartiertje stand houden. Maar het staat flink onder druk. Ja, het verval is toch groot in die tweede helft. Nederland zakt wat te ver in, zakt te ver terug. En zeker in de laatste 15, 20 minuten komt het zelf amper meer in het spel voor. Overtreding nu weer op Van der Donk. Die wel vaak het slachtoffer is. Zich nu ook beklaagd bij de scheidsrechter. Ze wil in bescherming genomen worden. Maar Monzul heeft daar voorlopig geen boodschap aan. Applaus is er vanaf de tribune. Dat er wordt omgeroepen hoeveel mensen er zitten. Dat vinden mensen die er zitten altijd heel leuk om te horen. Want ja, wij zijn er en dan wordt er geklapt. Dan gaat de vrije trap ook nog komen met nog een kwartier op de klok. De spitsen achter de bal heeft de waarde alweer bewezen. Hé, spitsen blijft er vanaf. Van der Gracht doet het tot ieders verbazing. Ook een goede vrije trap. Bal komt bij de hoekvlag. Bij een Nederlandse. Maar die verspeelt de bal dan ook weer snel. Spitsen vangt op. En dan kan er verder worden gespeeld met balbezit voor Roord. Roord even terug naar Van der Donk. Van der Donk dan weer naar Roord aan de rechterkant van het veld. Dan komt de bal naar voren. Daar staat Martens, Pelova en Berestijn. Alle drie op een rijtje. Niemand kan de bal in de ploeg houden. Van der Donk dan probeert het, lukt ook niet. En dan neemt Portugal dus weer over en gaat het heel snel naar een van de twee Silva's. Nee, een van die twee Silva's raakt de bal kwijt. Berestijn vangt op, rand 16 meter. Maar dan drie Portugezen direct om haar nek. En goed verdedigd door Portugal. Die Berestijn geen millimeter ruimte gunnen, waardoor ze ook niet kan schieten. En de bal weer weg is. De bal voor Portugal is. Portugal dat zo hard werkt om iets te creëren, om een kans te krijgen. Ze drukken Nederland wel verder terug. Maar het heeft nog altijd niets opgeleverd. Er komen weer twee nieuwe speelsters bij Portugal. Drie zelfs. Maar ze kijken nog altijd tegen die 1-0 achterstand aan. Ja, Berestijn heeft te weinig oog ook voor haar omgeving. En dat bedoel ik niet in toeristisch oogpunt. Maar dus lopen, als zij de bal heeft, toch speelsters vrij. Die ze dan net even niet ziet. Nederland moet in dit toernooi groeien. Terwijl dit, denk ik, wel een gele kaart is, inderdaad. Danielle van der Donk die hield haar tegenstander dermate op zich er vast. Dat ze zei van, nou, zal ik hem maar meteen inlijsten, die gele kaart. Het is een terechte gele kaart en een uitstekend shirt van Portugal. Want dat bleef gespaard van der Donk met de gele kaart. En dus drie wissels aan de kant van de Portugezen. Ik pak mijn blaadje er maar even bij. Want ik zie nummer 3 staan. Dat is Lucia Alves. En ik zie nummer 6 staan. En voor de familie is dat ook leuk om te weten dat Andrea Jacinto is. Er afgaat in ieder geval Andrea Norton. En ook Thelma komt erin. Nummer 23. Thelma en Carnacio. 16 gaat eraf. Diana Silva. En zo zien we dat ook Amado naar de kant gaat. Caterina Amado. En de wissels zijn allemaal daar. En ja, daar gaan ze hoor. Daar zijn ze, de wissels. En kijken of die dan nog iets kunnen laten zien in deze wedstrijd. Die nog maar liefst 12 minuten duurt. In Dunedin, waar het in de avond is. En een gratis team. Hartje winter in Nieuw-Zeeland. Nederland op weg naar een zege in de openingswedstrijd. En een zege zou de ploeg al zo goed als naar de volgende ronde brengen. Want dan heb je alleen nog maar een overwinning nodig op Vietnam. En misschien is een punt dan wel genoeg zelfs tegen Vietnam. Je weet het niet. Het zou best wel kunnen. En dat is toch normaal gesproken geen probleem voor Nederland om dat voor elkaar te krijgen. Vietnam de grote onbekend in de ploeg. Maar ook een land waar het vrouwenvoetbal nog zo lang niet zo ontwikkeld is. Als in Nederland. Oh, een missetje achterin. Berestijn is weg. Ze heeft twee tegenstanders nog tegenover zich. Berestijn loopt iets te lang door en iets te ver naar het centrum. Haar schot wordt dan toch geblokt. Het was een kans om het te beslissen voor Berestijn, maar die laat ze liggen. Brugts heeft de bal nog wel. Portugal dan gelijk met 8-9 vrouwen achter de bal. Brugts probeert het vanaf de linkerkant. Maar het levert niets op. Nee, een ingooi voor Portugal. Berestijn heeft toch 2-3 keer de kansen gehad om het hier te beslissen. Maar wachtte steeds te lang. Had het geluk ook niet aan haar zijde. Nederland gaat wisselen. Damaris Eguirola komt in de ploeg. En Jonker had van de dokter dan toch maar af. Ja, het verhaal over die fitheid speelde een rol. Maar ik denk ook de frustratie die ze heeft. Want ze pakte die gele kaart volledig. Ja, was totaal niet nodig. Onnodig, dat is het woord waar ik naar op zoek was. Ze was gefrustreerd dat er te veel overtredingen op haar worden gemaakt. En pakte ze zelf geel. En nu krijgt ze wel de rust van Jonker. Die haar in de 80ste minuut dus naar de kant haalt. Danielle van der Donk maakt plaats voor Damaris Eguirola. Haar ploeggenote in Frankrijk bij Olympique Lyonnais. Die al een jaartje of twee nu telkens tegen die basis aanhikt. Maar nog altijd de 12e vrouw is eigenlijk. En dus nu 10 minuten nog mee mag doen. Ja, benieuwd of ze daar ook in die 10 minuten kan doen datgene waar ze heel goed in is. En dat kan ze verdedigen. Mee verdedigen en goed verdedigen. En Eguirola dus in het team van Andries Jonker. De eerste wissel van de Donk naar de kant. En daar was het eerste balbezit voor Damaris Eguirola. Bal terug naar Van Domselaar, die een slechte uittrap heeft. Maar dat wordt opgevangen door Jackie Groene. Maar die wordt weer van de bal afgelopen. En dan is het uitkijken geblazen als Portugal de bal heeft. Maar weer is het goed werk achterin. Nu van Jansen, die ertussen zit voordat er gevaar komt. En is het Jackie Groene die daar ligt. Inderdaad, die heeft pijn. Veel pijn. Op het middenveld is ze even aangeraakt. En even kijken wat er gebeurde. Ja, die krijgt een tik tegen de linkerknie van haar tegenstandster. Dat is invaller Lucia Alves. Die nog geen bal heeft geraakt, maar wel een tegenstander. En ook Kika Nazaret verontschuldigt zich. Jackie Groene bijt door de pijn heen. Maar het was geen overtreding in de ogen van de scheidsrechter, die dat niet goed zag. Maar nu heeft Nederland toch weer balbezit. Maar veel te snel wordt er met de lange bal gezocht naar Berestijn. En meteen is Portugal weer in balbezit. Nou, het wordt nu toch echt oppassen. Daar aan de rechterkant is die invalser. Die gaat de kans krijgen. En een schot in Van Domselaar met een goede belangrijke redding. Ze had hem liever denk ik wat verder weggebokst. Nu stond ze hem zo terug het veld in. Ja, dit gaat even niet goed meer bij Nederland. Dat is wel te zien. Dus moet je nu echt in standje overleving. Thelma en Carnacao met de kans. Die invalste, ze schiet hem op Van Domselaar op eigenlijk. Die de bal verwerkt. En tot haar geluk ziet dat verder niemand daar de rebound kan binnentikken. Het is een goede actie hoor van die invalster die Dominique Jansen echt het bos instuurt met een goede kap. Dat mag zij zichzelf ook wel aanrekenen dat ze daar zo makkelijk in meegaat. En ze heeft het geluk dat Van Domselaar achter haar redding brengt. Daar is dan die kans waar Portugal al de hele wedstrijd naar op zoek was. Een kans die dus niet wordt benut. Dat is maar goed ook, want wordt het die 1-1. Ja, dan heb je toch een heel ander verhaal. Is dat ook niet per se een hele slechte uitgangspositie, maar komt er wel wat meer druk te liggen op de volgende wedstrijd. Die tegen de wereldkampioen, dus tegen Verenigde Staten. Maar zover is het allemaal nog niet, want het staat 1-0 voor Nederland. Door het doelpunt van der Gracht met nog 7 minuten op de klok. Het is echt het eerste schot op doel voor Portugal. Nederland had er al 5 in deze wedstrijd. 1 omgezet in een doelpunt. Dat is met 5 schoten op doel. Eigenlijk nog wat karig zelfs. Maar ja, het is wat het is. Het is nu gewoon volhouden in de slotfase die zo goed als is aangebroken. Het lijkt een beetje, niet qua aantal doelpunten, op de wedstrijd vorig jaar tijdens het EK 2022 in de wedstrijd tussen Nederland en Portugal. Nederland 2-0 voor. En toen werd het opeens uit het niets zo'n beetje 2-2. En stond Nederland oranje nog verder onder druk. Maar uiteindelijk wist Nederland met veel moeite met 3-2 te winnen. En nu balbezit voor Beresteyn. Die wordt tegen de vlakte gewerkt. En levert een vrije trap op. Beresteyn blijft liggen. Gele kaart voor de tegenstandster. In dit geval is dat, even kijken, Diana Gomez. Speelster van Sevilla. Die geel krijgt. En Beresteyn heeft pijn. Ligt op de grond. Kijken wat er precies gebeurde. Beresteyn wordt vastgehouden en stort door haar hoeven die even aangetikt werden, flink aangetikt werden door Diana Gomez, die daarvoor terecht de gele kaart krijgt. En de pijn bij Linette Beresteyn is ook wel te begrijpen. Arvid Smit en Andries Jonker in gesprek met elkaar. Arvid Smit, hele leuke, goede voetballer in zijn tijd, profvoetballer. Nu al jaren assistent bij het vrouwenteam van Oranje. Heeft eventjes nog wat overleg gehad met Andries Jonker. En weet dat dit natuurlijk in het voordeel speelt van Nederland. Tijd winnen, tijd zoeken met nog 5,5 minuten gaan. Maar er gaat aardig wat extra tijd komen, denk ik allemaal. Ja, dat denk ik ook. Alleen al door die blessures van de openingsfase bijvoorbeeld. En dit moment ook weer. Ze zijn... Ja, dat is toch eigenlijk wat die Portugese fans nu doen. Dat is toch eigenlijk ook de hakka. Ja. Dat deden die IJslandfans op dat EK vroeger altijd. En dat is wat Nederland natuurlijk op die training deed, waar zoveel om te doen was. Ja, maar de hakka is voor Nieuw-Zeelanders en Australiërs echt een zeer gevoelig. Maar ze zeggen dat je het wel mag doen als je het maar met respect doet. Ja. En dat was bij Nederland dan blijkbaar niet zo. Die filmpjes die waren uitgelekt. Ja. En dit is dan wel goed, denk ik, wat die Portugese fans doen. Want zij mogen dit doen op de tribunes. Het zijn er niet veel. Een stuk of 100, denk ik, die er zijn in Dunedin. Het is ook wel een eentje reizen om daar te komen. Ik las wel wat verhalen van bijvoorbeeld Nederlandse fans die toch een flink sommetje over hadden om helemaal aan de andere kant van de wereld naar deze wedstrijd te gaan kijken. Dan ben je wel een echte fan als je dat doet. Als je er zoveel voor over hebt, want zo makkelijk ben je niet in Dunedin. Het is toch minstens twee keer overstappen, denk ik. Terwijl er nog altijd een blessurebehandeling gaande is. Daarom kan ik het allemaal vertellen aan Beresteyn, die last heeft en toch geholpen moet worden om van het veld af te gaan. Dat ziet er niet goed uit. Spits 1 was er al niet, Miedema. Spits 2 nu geblesseerd naar de kant, Beresteyn. Vraag is of ze verder kan in de resterende 5 minuten. Dat is de vraag die Jonker haar nu ook stelt. En anders moet er een vervanger voor haar komen. Dat zou bijvoorbeeld Katja Snoes gaat de vervanger komen kunnen zijn. Ja, het is niet hij goed. Heeft al een tekentje gegeven. Ja, Snoes komt erin. Nou, leuk. Die de voorkeur kreeg boven bijvoorbeeld Ferra Kalma, Romain Leuchter, die alle twee afvielen. En dus Snoes die de voorkeur kreeg van Jonker om naar Nieuw-Zeeland te komen. En zij gaat komen voor dus Beresteyn. Dat is een tik hoor, met het oog op de rest van het toernooi ook. Dat Beresteyn hier geblesseerd naar de kant. Martens heeft de bal. Hij komt er zo waar een keer langs bij de tegenstander. Martens. En dan komt hij tegenstander nog een keer tegen. Is ze de bal toch wel makkelijk weer kwijt? Zo. Dat is echt opvallend. Nou, ze herovert de bal. Dat is ook wel weer prettig. Maar doet er niet echt veel mee. Het mazzel dat Portugal de bal over de zijlijn tikt. En dan gaan we de wissels krijgen aan de kant van Oranje. Erin komt dus Katja Snoes. Benieuwd wie er afgaat. Ja, Beresteyn dus. Beresteyn, uiteraard. Maar zo dadelijk krijgen we misschien nog wel een wissel. Want ik zag hem nog een beweging maken naar de zijkant. Beresteyn eraf. En dan is het Van der Gracht die met een sliding de bal over de zijlijn werkt. Vlak voordat het een corner wordt. Goed gedaan. Nog 3 minuten plus extra tijd. Oranje leidt met 1-0. Snoes van Everton, die haar 17e interland gaat spelen. Ze heeft hele goede cijfers in shirt van Oranje. Want heeft 10 goals in 16 interlands gemaakt. Debuteerde al in 2019. Maar staat dus pas op 16 interlands. En dat komt natuurlijk doordat er... Ja, in de spits bij Nederland nooit discussie is geweest wie daar staat. Dat is altijd Miedema. En die wordt ook zelden tot nooit gewisseld. Dan heb je als andere spits niet zo heel veel kansen. En toch heeft ze al 10 doelpunten gemaakt. Dat is niet verkeerd. Maar nu krijgt ze de kans omdat Beresteyn geblesseerd afhaakt. Even wat paniek in de ogen bij Martens die niet tevreden oogt. Dat snap ik wel over haar wedstrijd tot nu toe. Bal bij Portugal gaat richting een van die invallers. Invallers dus in Carnacao. Maar die kan er niet bij. En dus wordt de ingooi voor Nederland. Ja, 1 kans hebben ze weggegeven. Het was wel een grote voor Encarnacao. Een paar minuten geleden, die ging er niet in. En dus Nederland nog altijd door die 1-0 voorsprong in de 89e minuut. Ze zijn er bijna bij 3 cruciale punten al in deze pool om het WK mee af te trappen. Het is nog heel even volhouden. Ik verwacht toch wel 4 minuten. Straks extra erbij aan het eind van deze tweede helft. Gaan we zo zien wat de Oekraïense arbitrage bepaalt. Katarina Monzul. Die ziet nu dat Portugal misschien nog wel een kans gaat krijgen. Weer is het die Encarnacao die daar opduikt voor de neus van Van Domselaar. Maar Van Domselaar is net wat eerder bij de bal dan de spits van Portugal. En dus weer opgelucht ademhalen. Het blijft gewoon 1-0. Toch is niemand bij Nederland er nog zeker van. Ik weet niet of het toeval is, maar ik heb in de tweede helft de naam Pelova geen enkele keer kunnen en moeten noemen. Die is veel te weinig in het spel betrokken geweest in de tweede helft. Terwijl in de eerste helft, toen Oranje echt heel redelijk, ook aanvallend speelde, ze erg veel aanwezig was en goed aanwezig. Nu Van der Gracht met de bal naar voren. Komt hij terecht bij Martens? Nee. En komt hij dan terecht bij die invalster? Bij Snoeys? Ook niet. Maar in tweede instantie wel. Goed gedaan door Katja Snoeys. Balbezit voor Oranje. De 90 minuten zitten er bijna op. En dan weten we hoeveel we erbij krijgen. Maar ik denk dat dat wel een minuutje of 4-5 zal zijn. Met wat blessures. En nu balbezit voor Brugs. Brugs, bal naar buiten. Naar Martens. Martens trekt het strafschopgebied binnen. Nog altijd Martens schiet, maar het is een schotje. Wel nog steeds balbezit via Groene. Voor Oranje gaat de bal via Egurola naar de rechterkant. En kan Pelova de bal niet meenemen. Omdat we het fluitje van de scheidsrechter hoorden over het feit dat de bal over de zijlijn is. En we gaan bijna zien hoeveel extra tijd erbij komt. Het was ook buitenspel, daarvoor wordt gefloten. En dus krijgt Portugal een vrije trap. In de slotseconde van de officiële speeltijd. Nou, zeg het maar. Hoeveel komt erbij? 3, 4, misschien nog wel meer minuten. We gaan het zien. Er zijn er 6 maar liefst zelf. Dat is fors. 6 minuten er nog bij. Ja, dat vindt de FIFA belangrijk. Om die extra tijd aanzienlijk te laten zijn. Dat hebben we natuurlijk op het WK voor mannen ook gezien. In Qatar was het regelmatig 9, 10, 11 minuten ook wel eens gezien. En nu zijn er 6. Aan het eind van deze tweede helft, waarbij Nederland de bal heeft om mee te beginnen. De bal gaat in de handen van Ines Pereira, die haar collega's naar voren schreeuwt. In de hoop nog iets af te dwingen, nog 1 kans misschien te krijgen voor Portugal. Ze staan op 1 kans, 1 hele en 1 halve misschien. Meer is het niet geweest, maar ze zijn wel beter dan Nederland in de tweede helft. Nederland dat nu wel de bal heeft op de helft van Portugal. Brugs, net uit de middencirkel, wordt omver geduwd. En dus komt daar nog een vrije trap aan en ook de broodnodige tijdwinst voor Nederland dat hier weer 20 seconden mee wint. En dan kan zien dat die eerste minuut van de 6 extra alweer voorbij is. Ja, even volhouden nog. Oranje, 1-0. Doelpunt, hele belangrijke doelpunt, blijkt achteraf van Van der Gracht in de eerste helft op aangeven van spitsen uit een hoekschop. En Oranje leidt dus met 1-0, 3-0, 3 uur aanstaande woensdag verwacht ik u allemaal. Weer terug aan het radiotoestel. Fijn, nou, je mag niet jokken, je neus begint te groeien. Het is balbezit voor Portugal. 3 uur tegen de Verenigde Staten. Een wedstrijd die natuurlijk van belang is, maar minder groot belang als je hier 3 punten pakt tegen Portugal. Maar altijd heel erg leuk om te zien hoe de goede Amerikaanse regerend wereldkampioen er tegen Oranje voor staan. Ook Amerika heeft een jonge ploeg. Tenminste, gedeeltelijk jonge ploeg. Natuurlijk zijn de grote sterren nog altijd aanwezig. Maar dat gaan we woensdag zien. Nu, na 2 minuten in de extra tijd van de 6 minuten, is er een vrije trap voor Portugal. Die gaat genomen worden bijna op de zijlijn. Aan de linkerkant halverwege de helft van Nederland. En die komt weliswaar voor het doel, maar ook niet. Meer dan dat, hij is voor Pereira. Of voor Van Domselaar moet ik natuurlijk zeggen. De vrije trap die van Norton was niet al te best. En dus levert het niets op voor Portugal. Ziet de bondscoach ook Neto. Die weet dat hij gaat beginnen met een nederlaag. En dat het dan al een heel moeilijk verhaal wordt voor Portugal. Dat die tweede wedstrijd moet winnen. Dat zou nog wel eens kunnen lukken tegen Vietnam. Maar dan ook een resultaat moet gaan halen in die laatste groepswedstrijd. Tegen de Verenigde Staten. En dan ook moet hopen dat het wat hulp krijgt. Misschien van Nederland. Of dat het zelf, dat zou voor Portugal nog wel een reddingsboei kunnen zijn, met hele grote cijfers gaat winnen. Straks van Vietnam. En dat Nederland dan opeens toch een misstap gaat maken. Waar je dat niet verwacht op voorhand. Tegen Vietnam. Balbezit tegen Portugal nu. Voor Nederland. Pelova. Halverwege de extra tijd. 3 minuten gespeeld. Pelova krijgt een tackle. Maar die is op de bal. En dus heeft Portugal de bal gewoon. Wil Palova een vrije trap. Dan snapt ze ook niet waarom ze die niet krijgt. Ik denk dat ze een hoekschop krijgt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Die krijgt ze. Want de bal is inderdaad als laatste geraakt. Niet door haar, maar door een Portugese. En die hoekschop is inderdaad voor Nederland. En Palova. Nou, de vraag is ook of die daar al niet over de zijlijn is. Maar inderdaad, hij wordt als laatste geraakt door die Portugese. En dan wordt het denk ik gewoon toch een hoekschop. We gaan het zien. De bal lag net buiten het driehoekje, nu erin. Dus de hoekschop. Nou, even met Pelova. En natuurlijk met Jill Roort. Die bal daar bij dat hoekschopgebiedje houden. Bij dat driehoekje. Nu gaat de bal over de zijlijn. Mogen gegooid worden. Portugezen houden de moed erin. Ook na 4 minuten spelen van de 6 minuten gaan we Kasperij krijgen. En Kasperij mag er dus inkomen. Wie gaat eruit? Pelova. Die zie ik inderdaad aan de rechterkant het veld uitstappen. En Kasperij gaat komen. Zij krijgt nog 2 minuten. Dat is niet veel voor Kerstin Kasperij. Die gelijk zich moet melden in de verdediging Manchester City afgelopen seizoen. Hij heeft de overstap gemaakt naar de sterkste competitie van de wereld. Niet alleen bij de mannen is het zo, maar ook zeker bij de vrouwen. En zij speelt dus daarbij. City gaat nu haar 23e interland spelen. Want ook al speel je maar 2 minuten, hij telt gewoon als volledig interland die je hebt meegedaan. En elke interland is 1, kan je het later toch laten zien. En nu komt een kans voor Martens nog zowaar. Die een bal die opstuit vol op de rechtervoet neemt en er maar net overschiet. Aardig moment nog in die slotfase, een voorzet die niets leek op te leveren. Waar niemand iets aan doet bij Portugal en dan Martens die het maar eens probeert. Hij gaat er niet in, hij gaat een paar meter naast. Maar we hebben iets gezien in elk geval van Martens. In deze wedstrijd waar ze met niet al te veel tevredenheid denk ik op zal terugkijken. Wel op de eindstand die zo dadelijk officieel gaat zijn. En die Nederland 3 punten gaat opleveren. Want de laatste minuut is aangebroken nu voor Nederland. Portugal lijkt het al een beetje te hebben opgegeven. Als je kijkt naar de gezichtsuitdrukkingen en naar de gebogen hoofden van de speelsters van Portugal. Die geloven er niet echt meer in. Bal voor Nederland. Naar voren geschopt door Jansen. Snoeis. Kan zij nog een rol van betekenis spelen in deze wedstrijd? Hoeft eigenlijk niet. 1-0 is ook een zege. Dit doet Snoeis wel goed. En gaat dan de bal even terugspelen. Heeft dat gedaan naar Martens. Laatste halve minuut. 1-0 Nederland. 3-0 won de Verenigde Staten van Vietnam. Beetje verwachte uitslagen. Alhoewel dit wel een hele fijne is voor Oranje. De 13e minuut was het Van der Gracht. Die stopt na dit toernooi als voetbalster. En die hele belangrijke goal uit de hoekschop van Spitsen heeft gemaakt, want daar zal het wel bij blijven. De 6 minuten extra tijd zitten erop. Nog één keer wordt de bal naar voren gehengst door de Portugezen. Maar wordt opgepikt door Oranje. Het team van Andries Jonker gaat winnen. Want 6 minuten en 10 seconden zitten we al in de extra tijd. En die extra tijd zit er dus dik op. Als nog één keer de bal naar voren gaat, komt hij aan. Nee, en Van der Gracht notabene als laatste de bal raakt. De matchwinner zorgt ervoor dat Nederland wint. Want scheidsrechter heeft afgefloten voor de wedstrijd Nederland-Portugal. Gewonnen door Oranje. Een hele fijne en smakelijke 1-0 voor Andries Jonker en zijn vrouwen. Ja. Ja, lekker hoor ik hier in de studio. Jeanette van der Laan en Kelly Zeeman. Dat is echt een voetballersreactie. Lekker. Ja, zeker. Wat een wedstrijd met 2 gezichten. Totaal andere helft hebben we gezien, volgens mij. We hebben met de billen geknepen. Ja, Kelly? Ja, Nederland was gewoon 2 helft stuk slordiger. En daardoor kwam Portugal meer in het spel. Al deden ze er vrij weinig mee. Maar het was wel wat spannender dan de eerste helft. Hoe komt dat dan? Ja, de ruimtes werden groter. Je zag niet meer echt dat druk zetten van de eerste helft. En gewoon echt slordig balverlies. Ook van speels waarvan je dat helemaal niet verwacht. Ik vond Lieke Martens de tweede helft ook niet top. Nee, zag er niet scherp uit ook soms als ze ingespeeld werd, Jeanette? Nee. Nee, ik vond Martens niet een goede wedstrijd spelen. Maar Portugal deed de tweede helft ook wel wat beter dan de eerste helft. Dus zij gingen zelf wat meer vooruit spelen. Zetten zelf wat meer druk. Ik vond dat Nederland wat slordig was in de balverovering en dan de korte passes. Ja. En dan zie je dat er meer ruimte komt op de flanken voor Portugal om op te komen. Dat ze daar dan vervolgens heel weinig mee doen. Ja, dat valt wel echt tegen. Dat is gelukkig voor ons, maar dat was wel gevaarlijk. Ja, je zag af en toe nu wel die ruimte achter

Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Disney's AIDA. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Suze van Kleef. Welkom terug bij de extra uitzending van Langs de Lijn. In het teken van de Interland van Oranje. De eerste wedstrijd gewonnen. 1-0 van Portugal. Jeannette van der Laan hier bij mij in de studio. D66-Kamerlid, maar vandaag enorm in actie als voetbalanalist. Oud-international ook. Kelly Zeeman, ook oud-international. Tegenwoordig werkzaam bij Ajax. Nou, dat waren de introducties hier eventjes. Droomstart, denk ik, voor ons WK. Ja, vind ik wel. Jeannette? Gewoon de eerste overwinning is binnen op het WK. Een goede eerste helft gezien. Wat minder de tweede helft, maar ja, de eerste wedstrijd is gewonnen. Dat is belangrijk. Kelly? Ja, nee, 3 punten zijn gewoon het belangrijkste om zo'n toernooi te beginnen. Want je wil ook niet naar Amerika toe. Ja, met 0 punten zeg maar naar die tweede wedstrijd. Dan wordt het al een lastig verhaal. Nou, zelfs met 1 punt is het dan toch niet zo lekker? Want nee, dan, dit is gewoon een goed gevoel. En dan kan je weer een paar dagen even vooruit. De groep wordt gewoon weer hechter dan. Dat is gewoon fijn in een toernooi. Hopelijk een keertje op een heel veld kunnen trainen. Misschien ook prettig. Ja. Hè? Dat ging natuurlijk vaak mis. Maar je zag daar niet zo heel veel van terug. Zeker niet in de eerste helft. Nee, en ik denk dat het eigenlijk ook niet zou moeten mogen. Hè. Dit zijn topsporters en dan kun je niet de schuld geven aan een veld. Hè. Je moet er gewoon op het juiste moment staan. Ja. Nou, ik vond dat de meesten dat ook echt wel deden, de eerste helft. Ik heb gewoon bij Vlaag heel goed voetbal gezien. Zowel in de balverovering, maar ook het creëren van kansen. Verdedigend vond ik het ook lang goed staan. Maar na rust was het gewoon wat lastig. Echt een lastig kwartier. We hebben toen al een hele grote kans gehad met Berestein. Ja. Om op 2-0 te komen. Dat lukte dan Van de Donk net niet. Had nog schotkans. Van de Donk ook. Dus we hebben echt wel wat mogelijkheden gehad. Maar ja, die moest er echt in, hoor. Ja. Dan gooi je gewoon die wedstrijd op slot. Want voor de rest heeft Portugal bijna niks gecreëerd. Ja, kwam vrij voor de keeper. Kon inschieten. Wel met linkerbeen. Ja, die schoot gewoon recht op de keeper af. Dat, ja, dat kan gewoon niet op dit niveau. Eigenlijk rustig geplaatst moeten inschieten. Ja. Ja, het lijkt zo makkelijk, maar dit was, ook dit was een terugspeelbal, denk ik. Ja, ja, ik hoorde jou wel zeggen, die moet erin. En, zeker, ja, ja, ja. Ja. Als de microfoon uit staat. Ja, dan durf je wel, ja. Een wedstrijd met twee gezichten dus. Maar de eerste helft in ieder geval kan wel tot tevredenheid, denk ik. Ja. Daarna zag je toch vanaf minuut 50 dat Nederland ook wat verder ging inzakken. Lieten zich terugdringen. Ja. Ja, en dat gebeurt dan toch een beetje automatisch. Of het dan vermoeidheid is. Ook wel dat Portugal iets verder vooruit ging spelen. Maar dan zie je toch ook wel dat we daarin wat kwetsbaarder zijn. Hè? Dus als je wat meer teruggetrokken voor je keeper gaat spelen. En de Portugezen via de zijkanten opkomen. Ja, dan komt Nederland onder druk. Dus dat is wat je moet proberen te voorkomen. Ja, dat durven vooruit verdedigen. Ja, wat we in de eerste helft zagen, dat lukte niet meer. Misschien is dat ook iets mentaals. Als ze dat niet meer kunnen volhouden, dan moeten ze gewoon... ze hebben heel veel formaties getraind. Als je dat een beetje hoort de laatste tijd. Dan zou je misschien kunnen overwegen om Agüero al wat, misschien wat eerder te brengen. Iets meer controle. Ja, misschien dan al. In plaats van wachten en ze laten zwemmen, zeg maar. Of je gaat gewoon in een andere formatie spelen dat laatste kwartier. Maar ik zou bijvoorbeeld ook naar de USA toe nu niet gaan met formatie gaan veranderen. Dit is hun kracht, hier geloven zij in. Dit staat. Eerst zelf ging hartstikke goed. Ja. En die Amerikanen zijn ook gewoon maar mensen. Nee, dat is goed. Ja, het absoluut is niet waar. Opeens dat zij... We gaan eventjes naar een van de uitblinkers. In haar laatste toernooi als professional maakte Stephanie van der Gracht vandaag een heel belangrijk doelpunt. En ze stond zojuist bij Rivka op het veld. Stephanie, gefeliciteerd. Je maakt een hele belangrijke goal. Hoe voel je nu? Ja, trots. Heel belangrijke goal, denk ik. We hebben het echt met het team gedaan en ik ben blij dat ik hem mag scoren. Ja, dit was eigenlijk precies zoals wij hem op de training hebben gezien. Was dit er eentje uit het boekje? Ja, dat kan je wel stellen. We hebben erop getraind. We hebben echt kopsterke mensen. We hebben goede trappers. Het is gewoon een wapen van ons en dat heb je vandaag weer kunnen zien. Ja, het zijn jouw laatste weken als profvoetballer. Daar was je de hele tijd niet mee bezig. Merk je dat nu wel, nu je de eerste wedstrijd hebt gespeeld? Nou, ik krijg wel een beetje kippenvel. Matchwinnaar, met het team gevochten. De eerste wedstrijd was superbelangrijk. Maar ik wil echt zeker nog niet denken aan verder in het toernooi. Het werd nog wel spannend. Ja, het werd zeker spannend. Ze hebben veel kwaliteit ook en dat zag je ook. Ik denk niet dat het echt gevaarlijk werd voor ons doel. Maar uiteindelijk willen zij natuurlijk druk en zij moeten er een maken. We kregen er niet helemaal grip op, maar ik denk dat we wel echt gevochten hebben tot het laatste end. Ja, en die drie punten zijn binnen, dus zijn hele belangrijke. Ja, hele belangrijke punten. We zeiden natuurlijk vooraf al dat de eerste wedstrijd superbelangrijk voor ons was. Ja, als je daar met drie punten van het veld af loopt, ja, kan je alleen maar trots en blij zijn. Gefeliciteerd, dankjewel. Ja, Kelly, jij bent bevriend met Stephanie. Heb je er al een appje gestuurd? Ja. Ja, nee, ik heb gezegd dat ze de woman of the match was by far vandaag. Nou ja, daar is ze ook tot verkozen, horen we in ieder geval net. Hoe speelde zij? Ja, nou ja, het is eigenlijk niet zo fijn als zij tot man of the match wordt gekroond. Maar als verdediger heb ja, je dat? Dat meer. Maar zij staat er gewoon, of je nou met 3 of 5 of 6, dat maakt niet uit. Zij staat er gewoon altijd. Jeanette? Ja, is een hele stabiele verdedigster. Kopsterk, staat positioneel ook best wel goed. En zolang ze niet direct 1-op-1 komt staan met een hele snelle, vaardige spits, dan gaat dat hartstikke goed. Dus ja, ik vond Van der Gracht heel goed spelen, maar ik vond Berestein dus ook echt heel goed spelen. Ja, wat deed zij goed? Nou, eigenlijk wat niet. Ik vond ze goed aanspeelbaar. Ze was sterk, ze zocht de ruimte op. Ze heeft volgens mij de meeste kansen gehad van onze aanvalslinie. Zij was hartstikke aanwezig. Echt een handenbinnetje volgens mij voor Portugal. Constant aanspeelbaar, Kelly. Ja, nu geblesseerd. Ja. En we gaan er ook niet achter komen wat ze heeft. Volgens de nieuwe privacyregels zou dat inderdaad kunnen. Maar denk je dat dat een ernstige blessure is? Of was het misschien ook wel op na 80 minuten? Ja, dat zou ook kunnen. En Snoeys is natuurlijk ook... ik denk dat ze daarom ook mee is gegaan, dit WK. Die heel veel power kan brengen om lekker die laatste minuten vol te maken, zeg maar. Maar ja, ze moet wel spelen. We hebben er wel nodig, ja, wil je maar zeggen. Ja. Portugal dan, dat valt dan toch een beetje tegen. Ja, vond ik ook wel. Ik vond dat ze in de eerste helft weinig gecreëerd hadden. Tweede helft ook. Ja, Eigenlijk wel. Hè. Ze doen al vrij weinig op het laatste moment met de ballen die er toch echt wel soms tussen ook vielen. Ja, ik heb één kans gezien, een schotkans. Ja, dat was volgens mij al ver in. In de 80ste minuut, geloof ik. Heel laat. Ja, ik vond het dus ook. Wat ze wel weer heel goed deden. Ik kan mezelf daar nu nog over opvreten. Is dat irritante speelwijze. Je zag het ook dat Van der Donk wordt echt 4 of 5 keren op de enkels getrapt. Daar wordt geen kaart voor gegeven. En Van der Donk houdt 1 keer vast. Is natuurlijk ook niet slim, maar die krijgt een gele kaart. Ja. Ja, dat is echt wel het spel van Portugal. Ja, ik zag jou hier inderdaad, Tweede Kamerlid, maar ook heel erg aan het ergere flashbacks. Ja, hè? Je had het een beetje. 20 jaar geleden speelde jij tegen Portugal, toen was het al zo. We gaan even luisteren naar de aanvoerder. Want Nederland verzuimde vandaag de wedstrijd eigenlijk te beslissen door 2-0 te maken. Maar Sherida Spitsen, die vond het niet echt billenknijp. Nee, dat niet zozeer, omdat zij waren wel aan het dreigen en richting onze goal, maar ze hebben niet echt hele grote kansen gecreëerd. Ik denk dat Daphne niks te doen heeft gehad. En ja, kijk, ze waren wel aan lange ballen aan het spelen, maar we hadden gewoon controle. En dit is een lekkere start. Ja, jullie hadden wel grote kansen. Hadden we nog even eentje meer in gemoeten? Ja, ik denk als we die 2-0 hadden gemaakt, dan was het helemaal klaar geweest. Maar goed, uiteindelijk hebben we de 0 gehouden, 1 gemaakt en dat is voldoende voor 3 punten. Ja. Weer een standaard situatie waar een doelpunt uitkomt met een assist van jou. Dat heb ik op het vorige WK ook wel eens gezien. Wat zei je? Dat heb ik op het vorige WK ook wel eens gezien. Ja, daar werd ik nog aan herinnerd. Nou ja, dat is mooi. Kijk, het belangrijkste is dat we die 3 punten hebben. Het is een mooi extraatje dat ik daarin belangrijk kan zijn met mijn trap. Maar uiteindelijk ben ik hartstikke blij dat Steve ook nog scoort en we 3 punten hebben. Nou, die is de stem al bijna kwijt, Sherida Spits, na deze wedstrijd. Veel coaching waarschijnlijk ook daar achterin. Ik vind dit toch wel grappig, hè? Want wij vonden het echt wel spannend, die tweede helft in de slotfase. Maar zowel Van der Gracht als Spitsen net, die zeggen eigenlijk, vond helemaal niet gevaarlijk. Ja, maar dat zijn ook wel echt twee speelsters die gaan niet zomaar van de rel zijn, die hoor. Die zijn niet snel zenuwachtig. Je bedoelt, ze zijn gewoon nuchter en het is allemaal wel. Ja. Vind je dat ze gelijk hebben, dat het echt dat het eigenlijk wel meeviel, Jeanette? Nee, ik vond het niet meevallen. Nee, dus denk ik goed dat zij rustig blijven. En je beleeft het misschien ook wel anders als je echt op het veld staat. Maar het is moeilijk ontkennen dat ze onder druk stonden. Ja. En dat we de tweede helft gewoon een andere tegenstander hebben gezien. En dat was echt wel spannend. Ja. Het spel van Spitsen dan, om even dat uit te lichten. Er is vaak toch wel een beetje discussie over de positie van Spitsen. Moet ze nog wel spelen? Is ze niet te traag geworden? Hoe was het vandaag? Ik vond dat ze het overal wel mee prima deed. Zeker in de eerste goede helft. Tweede helft, omdat Nederland wat meer onder druk komt te staan, krijgt zij het ook wat lastiger. En als we dan de bal niet snel genoeg veroveren. Kijk, wat zij heel goed kan, is de eerste of de tweede paas in balbezit houden. Ja, daar is ze dan ijzersterk in. Maar dat zag je in de tweede helft toch ook wel wat misgaan. Dus zie je ook minder van haar. Ik denk ook, als je achterin staat, dat het minder opvalt. Of ze het nou wel of niet aan kan op dit niveau verdedigend dan op het middenveld. Mm. En voor haar is het meer zaak gewoon als zij. Ja, haar keuze van ga ik nu doordekken, ga ik instappen, dat soort dingen. Je zag een paar keer dat ze wel instapte en dan die ruimte achter haar. Dan ben je weg. Ja, dat zijn dingen waarvan ze dan nu moet denken, dat kan ik beter niet doen. Ja. Maar als het gewoon goed staat met iedereen voor haar, dan kan het wel. En toch weer een assist, hè? Ja, zij is gewoon zo belangrijk in spelervattingen. Dat zie je nu ook weer. Geen reden om haar op de bank te zetten, hoor. Gewoon weer in de basis tegen Amerika. Zeker, ja. Kijk, dat is vrij uitgesproken. Jeanette, je had het net al over dat Portugal het speelde zoals we het misschien wel kennen, of in ieder geval zich gedroeg zoals we Portugal wel een beetje kennen. Irritant doen, een beetje te hard doorgaan. Scheidsrechter liet dat ook gaan. Ja, in het begin van de tweede helft gaf ze dan vrij snel een gele kaart aan een Portugese aanvaller. Ja, Silva. Ja, en daarna gingen 20, 25 minuten overheen, waar toch echt wel veel overtredingen in werden gemaakt. Totdat Van der Donk volgens mij een gele kaart kreeg voor vasthouden. Ja, en dan zie je toch dat de leiding daar dan bepaalde keuzes in maakt. Daar kun je wat van vinden. Maar er hadden wel wat meer kaarten uitgedeeld kunnen worden. Aan Portugese kant. Zeker, ja. Zeker. Kelly? Ja, ik weet niet of die een al geel kreeg bij Berestein. Daar ben ik het ook even. Maar dat vond ik zeker een gele kaart. Ja. Jackie Groene is nog even doormidden geschopt. Ja, daar werd geen kaart voor getrokken. Ja. Groene, hoe vond je haar vandaag? Ik vond Groen heel stabiel spelen. En wat ze ook wel echt heel goed kan. Dat zag je een paar keer ook in de tweede helft. Als zij dus met het gezicht naar de goal wou moeten scoren, gaat jagen en dan de bal gaat afpakken. Ja, dan is ze ijzersterk. En dan kan ze ook steekpaas geven. Zij kan dat zo goed inschatten. Ja. Het moment van instappen. Ja, en versnellen. Ja. Martens dan, als we het eventjes over de grote namen hebben. Ja, ik vind Martens gewoon een speelster die heel veel ballen moet hebben in een wedstrijd. En ze heeft er vandaag veel te weinig gehad. En van die weinige ballen heeft ze ook gewoon veel balverlies gehad. Maar als je bijvoorbeeld Lieke Martens maar 10 ballen geeft, dat is gewoon te weinig voor haar. Zij moet er veel meer krijgen, dan komt zij volledig in haar spel uit. En dan kan zij ook mensen aan het werk zetten. Waarom werd zij zo weinig aangespeeld, denk je? Nou, je zag wel, tenminste dat zag ik, tot zij best wel vaak tussen die linies vrij kwam. Maar dan is het zaak dat zij wel ingespeeld gaat worden. En dat is dan de taak van bijvoorbeeld een Jill Roort die daar de verbinding moet leggen? Ja, of juist van achteruit zag ik af en toe wel, het zal misschien in het veld anders zijn. Maar er is ruimte om haar in te spelen. Probeer dat maar gewoon een paar keer. Dan zie je gewoon, dan gaat Portugal er ook op reageren. Of zij gaan die keer daarna doorstappen of niet, dan kan ze draaien. Ja, dus vanuit achteruit inspelpaas over de grond. Ja, richting, als Martens kan gaan draaien daar, dan dat is haar kracht. Toch waren de momenten dat ze die bal kregen en even wat ruimte had ook niet overtuigend, hè? Nee, dat was niet heel overtuigend. En je ziet dan, ze had misschien wel wat vaker de bal kunnen krijgen, maar Van der Donk komt wel vaker aan de bal. En die speelt dan toch op een vergelijkbare positie. En dat kan dan gewenning zijn dat Martens van de zijkant wat meer de vrije rol achter de spits kan gaan innemen. Laten we hopen dat het tegen Amerika dan wat beter gaat. Maar ja, ze moet wel wat meer of wat meer laten zien. Kelly, je hebt natuurlijk met haar ook gespeeld in het Nederlands elftal. Is dat dan ook iets van persoonlijkheid dat ze hem niet opeist? Want ja, ze heeft wel de naam, de status. Martens is wel een speelster die heel veel ballen wil hebben. Dus ik denk wel dat ze die opeist. Maar ja, ze is gewoon minder gevonden vandaag. Minder gevonden. Ja, maar je kunt ook hem op gaan zoeken natuurlijk. Ja. Oh, op die manier. Ja, dan zal zij iets stiller daarin zijn. Maar je moet haar gewoon. Als ik met Lieke zou spelen, Lieke Martens, dan zou ik haar als eerste zoeken, zeg maar. Als ik de bal had. En is dat dan bijvoorbeeld misschien ook omdat Esmee Brugge staat aan die kant ook? Is ook een voetballer. Kreeg vandaag wel veel de bal. Heeft hij hem dan te veel en Martens te weinig? Nee, ik denk echt dat het dat het druk is op het middenveld. Hè. Als Nederland zelf natuurlijk al met 5 middenvelders speelt. Portugal staat daar. Het speelt zich op een klein speelveld af. Dan is het voor Martens ook echt wel zoeken op welk moment ze dan de bal krijgt. En dan vind ik, als ik het vergelijk met Van der Donk, die krijgt dan veel meer ballen. Kijk, Roort vond ik ook te weinig aan de bal komen. Zeker aanvallend gezien. Dus ik denk dat zeker voor die aanvallende middenvelders kan er wel meer uitgehaald worden. Je wil juist dan ook zien dat bijvoorbeeld een Roort of een Martens aan de bal komt, zodat Van der Donk daar weer overheen kan gaan om. Ja, die diepgang van Van der Donk hebben we ook weinig gezien. Ja. Nou, wij zitten enorm tactisch te bespiegelen. Dat gaan we ook eventjes doen met de bondscoach Andries Jonker. Die kijkt terug op een geslaagd WK-debuut. Ja, het gaat om winnen. De eerste wedstrijd moet je winnen, hoe dan ook. En dat is gelukt. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja, wat vond je van de wedstrijd? Ja, dat het een gevecht was. Dat Portugal laat zien dat ze de aansluiting met de top aan het vinden zijn. Dat ze het ons ongelooflijk moeilijk hebben gemaakt. Dat ze tactisch steekspel hebben gemaakt door 3 keer van speelwijze te wisselen. Waarin wij wel op een gegeven moment mee moesten. Ja, ontzettend moeilijk gemaakt en wij geen kans weggegeven. Dat hebben wij goed gedaan. En ik denk dat we met Jill Roort, met de kopbal over uit de corner, die moesten maken. En ik denk Danielle van der Donk na rust ook de kans liet liggen. Ja, en daar hadden we ons veel makkelijker kunnen maken. Als je 2-0 maakt, dan komt de rust in de tent. Ja, want is dat dan wat eraan ontbreekt, dat je het afmaakt eigenlijk? Nee, ik kan niet zeggen dat we makkelijk hebben gevoetbald. En dat we heel veel kansen hebben gemist. Maar dat zijn wel cruciale momenten in dit soort wedstrijden. Zij spelen op de top van hun kunnen, halen werkelijk alles uit de kast, hart en ziel. En dan moet je constant op blijven letten dat we niet een foutje maken, want dan zit hij erin. En je maakt je veel makkelijker als je die tweede maakt. En we niet veel kansen voor gehad, maar wel 2 hele goede. Ja. Had je het gevoel dat dit een typische eerste wedstrijd van een toernooi was? Dat er nog zenuwen waren aan het begin? Ja, ik heb zo'n ervaren elftal. Iedereen heeft al een groot kampioenschap gespeeld. Op SME en Daphne na heeft iedereen minimaal 40 interlands gespeeld. Ik denk niet dat die hiervan in de war raken met een ambiance als hier die leuk was, maar niet indrukwekkend. Dus ik denk dat dat niet het punt was. Ik denk meer het punt was de energie, de power, de overgave van Portugal. Ja, dan moeten wij toch die ballen naar elkaar toe spelen. Dat lukt bij vlagen, maar soms kwamen we ook niet onder de druk vandaan. Die 1-0 kwam uit een standaard situatie. Dat is hoe Oranje 4 jaar geleden naar de WK-finale is gekomen. Is dat nu weer een sterke kracht? Nou ja, daar hebben we deze week dan wel heel veel aandacht aan kunnen besteden. Geen veld tot onze beschikking, maar wel een strafschopgebied. Dus daar hebben we echt veel aandacht aan besteed. Maar het is niet nieuw. Dit is al een aantal jaren een wapen van het Nederlands team. Stefanie van der Gracht, ook niet nieuw dat hij voortreffelijk kan koppen. Dat spitsen goed kan trappen. Allemaal niet nieuw. Maar het is wel fijn als we het weer een keer voor elkaar krijgen. Ja. Het was een fysiek pittige wedstrijd. Er werd hard gespeeld. Lynette Berestein moest er ook af. Weet je inmiddels hoe het met haar gaat? Nee, dat weet ik niet. Want de mannelijke trainer, komt niet in de kleedkamer direct na afloop. Dus dat kan ik niet zien. Is dat iets waar je zorgen om maakt? Want het leek geen prettig beeld hoe ze neerkwam. Ik heb Lynette er liever wel bij. Ja, dat begrijp ik. Wat neem je mee naar Amerika? Zijn jullie daar klaar voor gebaseerd op deze wedstrijd? Ontspannen houding. Kijk, als je niet wint, dan wordt die wedstrijd van het allergrootste belang. En nu wordt het een uitdaging. Dat was het al, maar eens te meer. We gaan spelen voor wat we waard zijn. We zijn niet bang. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen winnen. In de vrouwelijke voetbalwereld leeft de overtuiging dat Amerika niet meer het Amerika is van weleer. En aan ons de beurt als eerste om te kijken hoe ver we dan kunnen komen. Ja, want misschien was het eerste doel van vandaag zorgen dat je naar de volgende ronde gaat, of in ieder geval een goede uitgangspositie hebt. Maar het klinkt nu alsof je denkt, we gaan gewoon vol voor die koppositie. Ja, maar dat is niet nieuw. We willen terug naar Sydney. Dus we zitten hier uitermate goed bevallen. We willen daar naartoe terug, maar dat betekent vooral dat je de pool wint. En wij kunnen niet bedenken waarom we dat niet zouden nastreven. Alle respect voor Amerika, maar geen angst. Andries Jonker, die ook al eventjes vooruitkijkt naar de volgende wedstrijd na deze overwinning van Portugal. Want dan kan je gewoon de pool winnen. Amerika, donderdag om 3:00 s'nachts. Kelly, wat is je verwachting daarvan? Ja, ik denk als je gewoon start, zoals je vandaag bent gestart, dat je gewoon heel ver kan komen. En je moet niet nu ineens weer, Amerika, we gaan 4-3-3. Ik denk dat zij zich gewoon aan hun plan moeten houden. En dat wel langer vol moeten houden, dan kan je altijd nog switchen. Want Amerika is wel gewoon een team die echt heel veel loopvermogen heeft. Dat is bij hun gewoon al de standaard. En ze kunnen gewoon allemaal heel erg goed voetballen. Dus ja, we kunnen nu wel zeggen, Amerika is niet meer het Amerika van toen. Maar er zijn nu ook weer nieuwe speelsters bijgekomen die ook makkelijk 12 kilometer aan een wedstrijd makkelijk uitlopen, zeg ja, maar. Ja, we hadden vandaag wat vrees voor de snelle spitsen van Portugal. Die hebben we niet veel gezien. Maar Amerika... Die hebben op alle posities, zeg maar. Ja, en die hebben buitenspelers. Nou ja, Sophia Smit maakte er 2. Ja, dan wordt het even aanpoten. Jeanette? Ja, maar geen angst. Ik denk dat Andries dat wel goed verwoord ook. Dat je voor de koppositie moet gaan. En we weten dat Amerika hartstikke goed is. Heel goed voetballend, dat we het ook heel moeilijk gaan krijgen. Dat het een andere speelwijze heeft dan Portugal. Maar ik denk niet dat je, om even in de termen te blijven, in paniekvoetbal moet gaan spelen door een ander systeem of heel veel wisselingen erin te brengen. We hebben toch de eerste helft laten zien dat we heel aardig het WK zijn begonnen. Ja, jij mag Andries zeggen, want jij hebt onder hem natuurlijk nog getraind. Ja. Andries Jonker, die is misschien ook wel de uitgelezen persoon om de rust te bewaren. Rust te bewaren, maar ook wel de druk erop te zetten. Dat je in ieder geval niet voor minder gaat. Want hij praat ook met heel veel zelfvertrouwen voor die camera. Dus ik denk dat hij dat ook wel uitstraalt op die speelsters. Ja, die speelsters die zeggen ook, hè, dat is door hem ook ingefluisterd. Als we goed zijn, kunnen we van iedereen winnen. Ja. Is dat iets waar je het mee eens bent, Kelly? Ja, absoluut. Op een toernooi kan dat altijd. En we hebben vandaag ook gezien dat het Nederlands elftal zich als team in ieder geval goed gepresenteerd heeft. In ieder geval in de eerste helft was het genieten. 1-0 is de uitslag. En Nederland begint het WK uitstekend. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Kelly Zeeman en Jeanette van der Laan. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant.